الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج سیزن 2 یعنی ذہنی آزمائش کا جو سیزن 2 تھا اس کا فائنل راؤنڈ ہے، آخری مقابلہ ہے. آج الحمدللہ دو ٹیمز، دو قسم کے طلباء جو جامعۃ المدینہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ عزوجل جب اس سلسلے کا آغاز ہوا یکم ربیع الاخر سے، تو اس میں جامعۃ المدینہ کی 4 ٹیمز تھیں، دار المدینہ کی 4 ٹیمز تھیں اور مدرسۃ المدینہ کی 4 ٹیمز تھیں. مقابلے ہوتے رہے، پری کوارٹر فائنل، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، اور آج اس سیزن 2 ذہنی آزمائش کا فائنل راؤنڈ ہے. ہمارے ساتھ آج جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ ہوں گے، جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ ہوں گے، اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے طلبہ، یہ دونوں جامعات کے جو طلبہ ہیں، یہ حیدرآباد زمزم نگر سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم دونوں کے طلبہ کو کہیں گے کہ آئیے اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیے. یقیناً آج انہوں نے تشریف لے آئیے، بہت زبردست تیاریاں کی ہوں گی ان سے، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے اساتذہ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اب ان میں سے کئی وہ ہیں جو کئی گھروں کے ممبرز بن چکے ہیں. مجھے خود لوگ جب ملتے ہیں تو کسی ایک بچے کا نام یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ماشاءاللہ زبردست ہیں، کوئی یہاں سے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ طالب علم بہت زبردست ہیں. تو گویا کئی گھروں میں یہ ٹیمز بن چکی ہیں، ان طلبہ کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو سلامت رکھے، مزید اس میں برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا اور یہاں بھی اسلامی بھائیوں سے کہ اپنے طلبہ کی خوب حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا. آج ہم اپنے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی لیں گے. آج دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں اس سلسلے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے مشوروں سے نوازنا چاہتے ہیں، اپنے سجیشنز دینا چاہتے ہیں، یا ہمارے ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں گے، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کی ریکارڈڈ کالز ہم سلسلے میں کسی وقت انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو اس کو بھی سنائیں گے. تو نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. ذہنی آزمائش سلسلہ آپ نے، یہ سیزن 1 بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سیزن 2 آپ نے دیکھا ہے. آج ہم نے الحمدللہ ہمارے سیزن 1 کے جو فائنلسٹ تھے، جو یہاں سے جیت کر پہلا مقابلہ ربیع الاول میں گئے تھے، ان طلبہ کو بھی دعوت دی ہے، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں. تو الحمدللہ آج یہ دوسرا فائنل ہے، اور اس کا جو ہے وہ سیزن 2 کا فائنل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا اور کچھ دکھانا چاہتا ہوں. آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ وہ کس طرح فائنل میں پہنچے. ظاہر انہوں نے کئی راؤنڈز مقابلہ کیا ہے، تو ان مقابلوں کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ فائنل تک کیسے پہنچے. آئیے دیکھتے ہیں روڈ ٹو فائنل. اب یہ کیسے ہوگا کہ یہ کس کس ٹیم سے ان کا مقابلہ ہوا، کیسے کیسے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان مقابلوں کی کیفیت کیا رہی. جامعۃ المکی مدینہ مکی والوں کے بارے میں بھی اور جامعۃ المدینہ اجمیری والوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے. جو ہو سکتا ہے کہ کئی ناظرین ایسے ہوں جو آج ہی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہوں، تو انہیں میں طریقہ بتا دوں کہ ہمارے اس میں 12 ٹیمز تھیں، 12 میں سے 6 ٹیمز آگے آئیں، 6 میں سے 3 آگے آئیں، اور 3 ٹیمز سے سیمی فائنل نہیں ہو سکتا تھا، تو پیچھے رہ جانے والی 3 ٹیموں کو ہم نے ڈرا کیا، قرآن اندازی کی، اور ایک قرآن اندازی کے ذریعے ٹیم آگے آئی اور پھر سیمی فائنل ہوئے، اور یادگار سیمی فائنل ہوئے. میری زندگی میں بھی کبھی میں نے ایسے مقابلے تو نہیں دیکھے تھے کہ دونوں مقابلے آخری سوال پر جا کر جن کا فیصلہ ہو. جنہوں نے یہ دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ آج راؤنڈ کیسا ہوگا، آج مقابلہ کیسا ہوگا. یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے راؤنڈز میں اضافہ کیا ہے. اب تک 6 راؤنڈ پر مقابلہ ہوا کرتا تھا، یہ فائنل میں ایک نئے راؤنڈ کا بھی اضافہ ہوا ہے، اور وہ 7واں راؤنڈ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا، آج کا فائنل سیزن 2 کا وہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا وہ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا آج کے مقابلے کا ذہنی آزمائش فائنل کا پہلا راؤنڈ، پہلا راؤنڈ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا راؤنڈ ہوگا یہ شخصیت کون ہے، تیسرا راؤنڈ ہوگا مدنی گلدستہ، چوتھا دور ہوگا سفر ہے مگر اکیلے، پانچواں دور ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے، چھٹا دور ہوگا یہ عمل کون سا ہے، یہ آج کا نیا راؤنڈ ہے، اور ساتواں دور ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آج دیکھنا یہ ہے کون جوش لایا ہے اور کون جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی لایا ہے. یہ ہوش اڑانے آئے ہیں یا ہوش بچانے آئے ہیں؟ دو سیمی فائنل تو واقعی ایسے گزرے کہ کئیوں کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے لگ گئے. بہرحال اب سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جامعہ المدینہ مکی کے طلباء فائنل میں کس طرح پہنچے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے. تو ایسا کرتے ہیں پہلے میں ناظرین سے سوال کر لوں. ہمارے ناظرین سے جو سوال ہوا کرتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت مدنی چینل کے جو لائیو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, پہلا سوال ان سے ہے. اس سوال کا جواب آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو ایک نمبر دکھایا جائے گا, اس نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں اور لائیو اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہمیں میسجز موصول ہوتے ہیں, اس میں سے ہم صرف پہلے 26 جوابات حاصل آپ کے سامنے اناؤنس کریں گے. لیکن آج چونکہ فائنل ہے تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ 50 صحیح جوابات جن لوگوں نے دیے ہوں گے ہم ان کے نام اناؤنس کریں گے. تو جلدی جلدی آپ نے میسج بھی بھیجنا ہے اور لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں اس حالت میں دفن کیا گیا کہ ان کی زبان کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اس حالت میں دفن کیا گیا کہ ان کی زبان کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک رکھے ہوئے تھے؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین نے یہ جواب دینا ہے. اور اب باری ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شخصیت بتانے کی. تو آئیے شخصیت میں پوچھ رہا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین کو ہم اشارے دیں گے اور ان اشاروں پر مدنی چینل کے ناظرین نے شخصیت کو بھوجنا ہے. یہ بتائیے, پہلا اشارہ ہے کہ وہ صحابی ہیں, دوسرا اشارہ یہ ہے اشرائے مبشرہ میں سے بھی ہیں, اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جنگ احد میں اس قدر جاں بازی سے وہ لڑے کہ ان کو 21 زخم لگے تھے اور ان کے پاؤں میں بھی ایک گہرا زخم لگ گیا جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتے تھے. چونکہ آج فائنل ہے چوتھا اشارہ بھی دے دیتا ہوں. اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا, آپ اپنا یہ پورا قافلہ ماں اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے سامان کے ساتھ آپ نے وہ قافلہ سامان کے ساتھ راہ خدا میں خیرات کر دیا. وہ کون سے صحابی ہیں جن کی میں نے یہ چار نشانیاں بتائی ہیں؟ جلدی جلدی جواب دیجئے. آج سلسلے کے آخر میں ان 50 صحیح جواب دینے والوں کے نام ہم اسکرین پر ڈسپلے کریں گے. جی جناب, اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جامعہ المدینہ مکی کے طلباء ہمارے پاس آج جو فائنل میں پہنچے ہیں وہ کس طرح پہنچے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سردار آلی کیا ہے میرے واسطے پیا جیلانی, سردار آلی کیا ہے میرے واسطے پیا جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی, سردار آلی کیا ہے میرے واسطے پیا جیلانی, سردار آلی کیا ہے میرے واسطے پیا جیلانی, سردار آلی کیا ہے میرے واسطے پیا جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی, سردار آلی کیا ہے میرے واسطے پیا جیلانی. تو کون سے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے؟ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. اس دور کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا فتویٰ ہے علم تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ آپ کی بیوی جو دراصل منافقہ تھی اس پر بھی عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت لوط علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے کتنے مدرسے قائم ہیں اور کتنے قیدی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کے 180 مدرسے قائم ہیں جن میں 2500 قیدی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ کفن کی واپسی۔ ارے چادر اتار کے جناب کچھ بتا دیا، اور کفن کی واپسی، یہ بھی جواب درست ہے۔ ساؤنڈ شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ یاد رہے کہ غلط شعر سنانے پر آپ مقابلے سے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ خدا خیر سے لائے۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ جواب درست ہے۔ مدرسۃ المدینہ والوں نے بہت زبردست مقابلہ کیا، اور آخری سوال پر آ کر جامعہ والوں نے سب کی سانسیں اٹکا دی تھیں، لیکن ظاہر یہی مقابلہ ہوا کرتا ہے، کسی ایک کو پیچھے چھوڑنا، کوئی ایک آگے جائیں گے۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث کی یادانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث کی یادانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ سفر کرتے کرتے آج زمزم نگر کے طلباء، جامعۃ المدینہ مکی جن کو ہم نے نام دیا، ویسے تو ان کا تعلق کس جامعہ سے ہے آپ کا؟ مائک پہ بتائیے، مائک ٹھیک کیجیے۔ جی جامعۃ المدینہ فیضان خلیل ملت۔ اچھا جامعۃ المدینہ فیضان خلیل ملت، زمزم نگر کے طلباء فائنل تک ہم تک پہنچ چکے ہیں، تین مقابلوں میں ناقابل شکست رہے ہیں، اور چوتھا مقابلہ ہے جو جیت کر آج دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے فتاوی رضویہ شریف کا تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آج جیتنے والوں کو، ہر طالب علم کو ایک ایک فتاوی رضویہ کا مکمل سیٹ دیگر تحائف کے ساتھ تحفے میں دیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں آج، اب چلتے ہیں جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبا یہ کیسے فائنل تک پہنچے، ان کس طرح مقابلوں میں حصہ لیتے رہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث کی یادانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث کی یادانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث کی یادانی۔ جامعۃ المدینہ اجمیری والوں نے جامعۃ المدینہ اجمیری کا مقابلہ پہلا ہوا دار المدینہ بغدادی سے، جو انہوں نے جیتا، پھر دوسرا مقابلہ مدرسۃ المدینہ بغدادی والوں سے ہوا، اس کو جیت کر یہ پہنچے سیمی فائنل میں، اور سیمی فائنل میں جامعۃ المدینہ اجمیری کے سامنے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا آئے، یادگار مقابلہ ہوا، اور وہ بھی یہ جیت کر آج فائنل میں موجود ہیں۔ آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ مقابلے جیتتے جیتتے آگے تک آئے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نسب بیان کیجئے۔ That's little bit difficult question ہے، لیکن دیکھتے ہیں آپ کیسے جواب دیتے ہیں۔ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مصنع بن سید امام حسن بن علی المرتضی رضوان اللہ تعالی۔ سبحان، اگر میرے بس میں ہوتا تو انہیں ایک جگہ دو نمبر دیتا، لیکن اس راؤنڈ میں ہے یہ ایک نمبر۔ جواب بالکل درست ہے۔ حنفیوں کے امام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جواب بالکل درست ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء زمزم نگر کے آج آگے بڑھے۔ نگران شورا نے فرمایا کتنوں کے گھروں میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بتائیں نگران شورا نے کون کون سی صورت کا نام لیا تھا؟ پانچ صورتیں رہی تھی، سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، سورہ فلق، ٹھیک ہے، سورہ ناس، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، چار ہو گئی ہیں۔ سورہ کہف. سورہ کہف جواب بالکل درست ہے. سفر ہے مگر اکیلے, تھوڑا تھوڑا آپس سے دور ہو جائے. پہلا سوال آپ سے, آپ نے صحیح یا غلط کہنا ہے, بخاری شریف امام غزالی کی مشہور کتاب ہے. غلط. بیت المقدس فلسطین میں ہے. صحیح. عبداللہ شاہ غازی کا مزار خارادر میں ہے. غلط. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. حضرت بابا فرید شکر گنج کا مزار ملتان میں ہے. غلط. غلط. جی جناب, دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح ہیں, اور پانچوں کے پانچوں صحیح جوابات دیے ہیں. امیزنگ امیزنگ, آج زبردست مقابلہ جاری, آخری دور ہے, اور جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پھر شعر ہے, آپ جامعت المدینہ والوں نے, آپ علامہ و مفتی اور تھے شیخ الحدیث. پس گئے نا, سیکنڈز بھی جا رہے ہیں اتنی جلدی. میں نے پہلے ہی کہا تھا جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. یہ جواب نہ دے کر دو نمبر سے محروم ہو جائیں گے, مقابلہ پھر قریب آ سکتا ہے. آپ علامہ و مفتی اور تھے شیخ الحدیث, آج بھی ہے قلب میں عظمت وقار الدین کی. جواب آپ درست نہیں دے سکے. اعلی حضرت کا شعر, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, آخر کار جامعت المدینہ والے جو کبھی ڈگمگاتے تھے کبھی لڑکھڑاتے تھے, مگر جوش شاید زیادہ لے کر آئے, حیدرآباد سے چونکہ آئے ہیں. ہمارے ساتھ دو دن سے سیمی فائنلسٹ پہنچ رہے ہیں, اور آج ہی ہمارے ساتھ تیسرے بھی پہنچ چکے ہیں سیمی فائنل میں. سمجھائیے مگر اشاروں سے. ٹائم شروع کر دیجیے, چادر بھی اتار دیے. اللہ اللہ, چادر پہن رہے ہیں, چادر اتار رہے ہیں, کچھ اشارہ بھی کر رہے ہیں, اور دس سیکنڈ باقی ہیں. کچھ چادر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, کبھی پہنتے ہیں, پھر کچھ نمبر بھی بتا رہے ہیں. سیکنڈ دو باقی ہیں, ٹائم پورا ہو گیا. چار کفن چور. آخری سوال, ایک بار پھر فیصلہ کن مرحلے میں ہمیں لے گیا ہے. پانی پی لو بھائی, جو مدری چل کے ناظرین ہیں وہ بھی پانی پی لیں. مجھے کہتے ہیں پانی کا بھی موقع نہیں دیتے, اور میرا خیال ہے میں بھی کچھ پانی پی لیتا ہوں. یہ آخری سوال پتہ نہیں کدھر لے جائے گا. یہ بتائیے, عارفین کی موت جامعت المدینہ اجمیری والوں نے بیل بجا دی. یہ بتا دوں, اگر جواب صحیح دے دیا تو یہ فائنل میں پہنچ جائیں گے, اور غلط جواب دینے پر جس سوال کو پورا سنا بھی نہیں ہے انہوں نے, مقابلے سے باہر ہو سکتے ہیں. اب سارا یوں سمجھ لیجئے کہ مقابلہ انہی کے ہاتھ میں ہے. عارفین کی موت دو طرح ہوتی ہے, بدنی موت اور نفسانی موت. آپ نے کہا عارفین کی موت دو طرح کی ہوتی ہے. آپ نے سوال اگر پورا سن لیتے, سوال یہ تھا کہ عارفین کی موت کتنی طرح کی ہوتی ہے, اور اس کا جواب ہے عارفین کی موت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک نفسانی موت دوسری بدنی موت. جواب بالکل درست ہے. اذکر اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتا دوں کہ یہ دونوں سیمی فائنل نے ہمارے اعصاب کا امتحان لیا تھا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی آخر وقت تک حیران کن مرحلے میں رہے کہ نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے, اور ناظرین کی کیفیت بھی جدا نہ تھی. لیکن آج ہم نہیں جانتے کہ مقابلہ کیسا ہوگا. فائنل مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ طلبا سے چاہوں گا کہ اپنا تعارف بھی کرائیے, اپنا اپنا نام. اب تک تو کئی لوگ آپ کو جان چکے ہیں, لیکن پھر بھی اپنا نام بتائیے. جی محمد نعمان رضا. ماشاءاللہ. جی محمد فیضان اختاری. جی غوث علی شاہ. اچھا غوث علی شاہ یہ بتائیے کہ فائنل مقابلہ جیتنے والوں کو ہم فتاوی رضویہ شریف اور کچھ تحائف اور بھی دیں گے، یقیناً یہ ہزاروں روپے کا ایک سیٹ ہے، تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے مدنی چلے کے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ یار یہ فتاوی رضویہ ہزاروں روپے کا دینے کی بجائے کوئی اور انعام دے دیتے، کوئی کیش پرائز دے دیتے، کوئی واشنگ مشین دے دیتے، کوئی موبائل فون دے دیتے، کیا کریں فتاوی؟ اگر آپ فائنل جیت جائیں تو فتاوی رضویہ رکھ کر آپ کو کچھ پیسے دے دیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں. کیوں؟ اسے ماشاء اللہ سے 206 رسالے اس کے اندر اور اس کے علم کا منبع ہے. ماشاء اللہ علم کا منبع ہے. آپ کیا کہتے ہیں حضور؟ پہلے والے ہمارے اسلامی بھائی شوق تھا کوئی فتاوی رضویہ کا کہ فتاوی رضویہ پڑھیں گے، کیا کریں گے فتاوی رضویہ کو لے جا کر؟ اس سے علم دین حاصل کریں گے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو علماء کو بھی پتہ نہیں ہوتی. علماء کو بھی جس کی ضرورت ہوتی ہے، علم کا خزانہ ہے. ہمارے طلبا فتاوی رضویہ ہی لے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہ رہے تھے شاید کسی کا ذہن ہو کہ فتاوی رضویہ ہمیں دے دیں، کچھ اور پرائز دے لیں. چلے بھائی آپ اپنا ذرا تعارف کرائیے. اسفند یار اتاری. اسفند یار بھائی آپ کیا کہتے ہیں فتاوی رضویہ کے بارے میں؟ تو اگر آج فائنل جیت گئے تو اگر اس کے بجائے کچھ آپ کو سوٹ ووٹ دلا دیں، کوئی امامے دلا دیں، کوئی سائیکل وائیکل دے دیں آپ کو، کیا کہتے ہیں؟ فتاوی رضویہ دے دیں. فتاوی رضویہ دے دیں، کیا کریں گے فتاوی رضویہ شریف کا؟ اس سے علم دین حاصل کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے اس سے علم دین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جامعۃ المدینہ میں کون سے درجے میں آپ؟ اولا میں. اولا میں پڑھتے ہیں. اولا میں فتاوی رضویہ کا کیوں شوق ہو گیا؟ کیسے نام سن لیا آپ نے اس کا؟ ماشاء اللہ. اساتذہ بتاتے ہیں امیر اہل سنت کی زبانی سنا الحمدللہ. دیکھیں آج ہمارے طلبہ کو بھی علم دین کا کتنا شوق ہے. دنیا والے ہو سکتا ہے مجھے میسیجز بھی آئیں کہ جناب آپ طلبہ کو کوئی کیش پرائز بھی دیں، آپ طلبہ کو کچھ اور انعامات بھی دیں، لیکن ہمارے طلبہ ہزاروں روپے پر قیمتی سیٹ فتاوی رضویہ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں. جی بیٹا اپنا نام بتائیں. محمد حمزہ اتاری. محمد حمزہ اتاری. جی مدنی منع. محمد احسان اتاری. احسان بھائی آپ تو بہت چھوٹے ہیں، آپ اگر جیت جائیں تو اپنا فتاوی رضویہ تو ہمیں دے جائیے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کریں گے فتاوی رضویہ کا؟ سے علم دین حاصل کریں گے. اچھا تو اس کی بجائے کچھ اور لینا پسند کریں گے؟ نہیں صرف فتاوی رضویہ چاہیے. جی. اے ہائے بڑا جذبہ لے کر آئے ہیں، جیتیں گے تو فتاوی رضویہ ہی لے کر جائیں گے. جی جناب اب دیکھتے ہی ہیں کہ کون لے کر جائیں گے. یقیناً ان کے پیچھے ایک فیملی ہے، ان کے گھر والے ہیں، ان کے محلے والے ہیں، ان کے جامعہ والے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں آپ بھی دیکھنا چاہیں گے. ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، آئیے چلتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی والوں کے گھر پر. جی ہاں ہماری ذہنی آزمائش کی جو ٹیم ہے، جو اس کے اسٹاف کے اسلامی بھائی ہیں وہ وہاں تک پہنچے ہیں، ان کے کچھ رشتہ داروں سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ اس سلسلے کے بارے میں اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ فیضان خلیل ملت کے طلبہ ماشاءاللہ بہت بھرپور تیاری کر کے، انہوں نے بہت زیادہ تیاری کری جس کے باعث اللہ تعالی نے ان پہ کرم فرمایا. میرا بیٹا محمد فیضان اتاری، ذہنی آزمائش جو کہ مدنی چینل پر پروگرام آ رہا ہے اس میں الحمدللہ عزوجل شروع سے آخر تک سیمی فائنل تک تمام مقابلے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے ہم دعا گو ہیں سارے کہ فائنل میں بھی ذہنی آزمائش کا مقابلہ جیتے ہیں. اور غوث علی شاہ جو ہے بھانجا ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، چھوٹی سی عمر میں اس نے حفظ قرآن کیا، پھر مدرسے میں داخلہ لیا اللہ کی مہربانی سے، اور اب اس نے ذہنی آزمائش کے پروگرام میں فیضان مدینہ سے سلیکٹ ہو کے کراچی گیا اور وہاں پہ فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے، جس کی بات ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. میرا بھتیجا غلام غوث علی شاہ جس وقت سنگم نگر سے سلیکٹ ہو کر باول مدینہ کراچی پہنچا، انشاءاللہ سارے گھر والے جو ہے وہ اس کے لیے دعا گو ہیں. ہمارا شہزادہ غوث علی شاہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے نبی پاک کے صدقے ذہنی آزمائش کے پروگرام میں مدنی چینل میں سیمی فائنل میں کامیاب ہو گیا، فائنل میں پہنچ چکے ہیں. یہ اور ان کے جامعے کے جتنے طلباء ہیں بڑی محنت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. خوب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو، پورے جامعے کو ان کے ساتھ اپنے محبوب کے صدقے کامیابی اور سے نوازے. میرے جیسا چھوٹے صاحبزادے حافظ محمد نعمان جو کہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، ویسے تو مدنی چینل اپنے بہت سارے پروگرام کر رہا ہے لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ کوئز پروگرام کا اتنا خوبصورت ہے اور اس کا رزلٹ اتنا بہترین ہے کہ سب سے بڑی بات اس کے رزلٹ میں یہ ہے کہ اس سے عام لوگوں تک معلومات پہنچ رہی ہے جو کہ لوگوں تک نہیں ہوتی، اور علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ وہ فیضان مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ابھی ان کے جو کوئز پروگرام شروع کیا ہے اس میں ماشاءاللہ وہ حصہ لے رہے ہیں اور تین حصے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فائنل مرحلے میں بھی کامیاب کرے. میرا نام مجاہد قاصد عزیز ہے اور محمد حافظ محمد نعمان جو ہے میرے بھانجے ہیں اور انہوں یہ جو مندلی چینل پہ جو پروگرام کوئز کا آتا ہے اس میں ماشاءاللہ حصہ لے رہے ہیں. اور اس میں میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کم وقت میں یہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں مشہور ہوا ہے, بچوں میں خاص طور پہ مشہور ہوا ہے. اور اس کوئز پروگرام سے جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اس سے مزید جو ہے بچے جو ہے وہ ان میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی اس سلسلے کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. حالانکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا رات کے گئے تک ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو بچے ہیں وہ جا کر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. یہی اس بات اس پروگرام کی خاصیت. میرا نام محمد حماد ہے اور میرے بڑے بھائی حافظ محمد نعمان ہیں. میں روزانہ مدنی چینل دیکھنا پسند کرتا ہوں اور میرا بھائی آگے جا کے انشاءاللہ جیت کر آئیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. میرا نام حامد حسین ہے اور میں حافظ نعمان کا چچا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام بہت خوبصورت ہے, بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اس پروگرام سے اور بچے بڑے شوق و ذوق سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد کی ٹیم کو کامیابی دلائی ہے, کراچی میں ان لوگوں نے سیمی فائنل ون کیا ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فائنل میں بھی کامیابی عطا کرے اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. جی جناب, کسی کے چچا, کسی کے ماموں, کسی کے والد, کسی کے بھائی دعائیں کر رہے ہیں, امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, کہیں حافظ نعمان, کہیں غوث علی شاہ, کہیں ہمارے تیسرے اسلامی بھائی کے لیے خوب دعائیں ہوئی ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف دعائیں ہو رہی ہیں, اجمیری والے بھی دعا کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کے گھروں پر, دیکھتے ہیں ان کے رشتہ دار, ان کے بھائی, ان کے خاندان والے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد عاطف اتاری, میرا تعلق کوٹ غلام محمد ضلع میرپور خاص سندھ سے ہے. میرا بیٹا اسفندیار اتاری جو کہ جامعہ المدینہ فیضان سنت حیدرآباد کا طالب علم ہے, وہ مندی چینل کے مشہور پروگرام ذہنی آزمائش کے مختلف مراحل میں کامیاب ہو کر یہاں تک پہنچا ہے. حضرت صاحب کی نظر کرم سے انشاءاللہ آئندہ بھی کامیابی حاصل کرے گا. اسی شوق کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے باپا جان کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. باپا جان اسے قبول فرما لیں اور بابا جان اسے بھی قبول فرما لے, ہمیں بھی قبول فرما لے, ہم پر بھی نظر کرم رکھے, اس پر بھی نظر کرم رکھے اور ہمارے لیے بابا جان خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا زنگ اتار دے. اسفند یار خان جو اس پروگرام میں اب مختلف منازل طے کرتے ہوئے فائنل میں پہنچے, یہ میرے بھتیجے لگتے ہیں. تو آج ان کی اس محنت اور کوشش کی وجہ سے آج یہ اس فائنل پہ پہنچے ہیں, تو میں اس کے والدین اور اس کے چاچو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو سلسلہ آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے, سب سے پہلے فیضان اعلی حضرت, پھر فیضان میلاد اور ابھی فیضان غوثیہ, ماشاءاللہ اٹ از ویری ایکسلنٹ تھیم فار اسٹوڈینٹس. اسفند یار خان کی جہاں تک تعلق ہے فائنل میں یہ پہنچ چکا ہے. ڈیفینیٹلی کسی نے جیتنا ہوتا ہے, کسی نے ہارنا ہوتا ہے, تو یہ ایک ہمارے لیے, ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اس سے کم وقت میں زیادہ چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. سلسلہ شروع ہے ذہنی آزمائش کا, اس کو دیکھ کے تو ہمارے تمام گھر والے ہی جو ہے نا اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, بالخصوص ہمارے جو گھر کے چھوٹے بچے ہیں. امیر علیہ سنت کی نظر فیض سے میرے بیٹے نے ماشاءاللہ مجھے ہمیں بہت خوش ہوئی تمام گھر والوں کو کہ اس میں شرکت کی اور کامیابی حاصل کی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امید ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی مدنی بننے جو حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ترقی اور قابلیت فرمائے. میرا چھوٹا بھائی محمد احسان تاری جو سلسلہ ذہنی آزمائش میں حصہ لیا ہے انہوں نے ماشاء اللہ اور جو ہے نا کامیابی حاصل کی, ہم سب بہت گھر والے بہت خوش ہیں اور سب گھر والے بہت شوق سے اس پروگرام میں وہ دیکھتے ہیں شوق سے اور بہت پسند آتا ہے سب کو گھر والوں کو اور اس سے مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں. حافظ محمد حمزہ رضا جو ذہنی آزمائش کے پروگرام میں بہت عمدہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ہم سے میرا پوتا ہے, پڑھتا ہے, شوق سے اس کو بڑا شوق ہے. جو پروگرام شروع کیا ہے نا بہت ہی اچھا کیا ہے, ہمارے سب بچوں کو ماحول اچھے ماحول میں لے کے جا رہے ہیں. دادا کی دعائیں, والد کی تمنائیں, بھائی اور چچا ماموں, نہ جانے کون کون آج اسکرین پر بیٹھے ہوں گے اور یہاں مقابلہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ جذبات جہاں انہیں پریشر میں لے لیتے ہیں وہاں مجھے بھی بہت پریشر ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کسی ایک ہی نے جیتنا ہے. بہرحال میں دونوں طرف کے طلبہ کو ضرور کہوں گا کہ آپ نے جس طرح فائنل تک ریچ کیا ہے, جس طرح فائنل تک پہنچے ہیں, یہ آسان نہیں تھا. آپ کی ذہانت دنیا نے دیکھی ہے, لیکن غم زدہ زیادہ نہ ہوئیے گا کیونکہ کسی ایک نے ہی آج جیت کر جانا ہے اور کوئی ایک آج ہم سے جدا ہو جائے گا. بہرحال سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. سوال ہم ہمارے ناظرین سے کر چکے ہیں. فرسٹ کریکٹ 50-50 آنسرز کو ہم انشاءاللہ ڈسپلے کریں گے مدری چینل کی اسکرین پر. اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آج یہاں موجود ناظرین سے بھی سوالات ہونے ہیں. جہاں ان کے گھر والوں نے تاثرات دیے ہیں وہاں آپ بھی ہمارے ساتھ آج کال کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں, ذہنی آزمائش سلسلے کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں, اپنے تاثرات دینا چاہیں, بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں, ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کالز سلسلے میں شامل کی جائیں. جی جناب, اب شروع کرتے ہیں مقابلہ. راؤنڈ ہم بتا چکے ہیں, یاد رکھیے. پہلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. ہر سوال پہ دو نمبر دیے جائیں گے اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. شروع کرتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا سے پہلا سوال. سیزن 2 ذہنی آزمائش فائنل کا پہلا سوال, یہ بتائیے شیخ احمد زروق علیہ رحمہ علماء تصوف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح علماء ظاہر نے شریعت کی حدود ظاہری حدود کی علماء ظاہر نے شریعت کی حدود کی حفاظت کی, اسی طرح علماء تصوف نے شریعت کے آداب اور روح کی حفاظت کی ہے. جواب بالکل درست ہے. یہاں اسلامی بھائی بھرپور حوصلہ افزائی کیجئے. اس طرف والے ویسے زیادہ تر ہیں حیدرآباد والے آج ہمارے پاس, اور حیدرآباد ہی کے طلبہ موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے مقابلے میں اور خوبصورتی لانے کے لیے اس طرف والے جامعۃ المدینہ مکی کے ساتھی ہو جائیں, اس طرف والے جامعۃ المدینہ اجمیری کے ساتھی ہو جائیں. جو اس وقت گھر پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ چار ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں, دو ہیں تو ایک ایک ایک طرف ہو جائیں. چاہیں تو سوالات بھی لکھتے رہیں, جوابات بھی لکھتے رہیں. آپ کے پاس ایک مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا. پہلا سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبا سے. بتائیے جو پیر سنت کو نہ اپنا سکے اس سے متعلق شیخ احمد زروق علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ جو پیر سنت کو نہ اپنا سکے, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, بہت ساری معلومات ہمارے لیے ہوئے ہوگا. جی شیخ احمد زروق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو پیر سنت کو نہ اپنا سکے اس کی اتباع پیروی نہ کی جائے, اگرچہ وہ بظاہر ہزار کرامتیں دکھائے وہ سب کچھ مکرو استدراج ہے. چاہے وہ ہزار کرامتیں دکھائے وہ سب دھوکہ ہے, استدراج ہے. جو سنت کو نہیں اپنا سکا اس کی اتباع درست نہیں. جواب بالکل درست ہے. کتنی پیاری معلومات بھی ہمیں مل رہی ہے کہ سنت کو اپنانا پیر کے لیے پہلے ضروری ہے. لوگ فقط کرامتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کچھ اسپیشل ہونا چاہیے, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت پر عمل کتنا ہے. جی جناب, دوسرا سوال. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دین, ایمان, جان, مال اور بچوں کی حفاظت کے لیے کون سا وظیفہ عطا فرمایا؟ چلے بھائی, جواب بھی ملے گا وظیفہ بھی ملے گا. اللہ اللہ, بڑا پیارا وظیفہ. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. جواب بالکل درست ہے. چلے بھائی, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یہ وظیفہ پڑھتے رہا کریں, اس میں دین, ایمان, جان, مال اور بچوں کی حفاظت. سبحان اللہ. یہ بتائیے آداب مرشد کامل پانچویں حصے کی ابتدا میں کس لفظ کے کتنے حروف کی نسبت سے کتنے واقعات لکھے ہیں؟ اٹس ویری ہارڈ کوسچن, بہت مشکل سوال ہے کہ ابتدا میں کس لفظ کے کتنے حروف کی نسبت سے کتنے واقعات لکھے ہیں؟ حق کے دو حروف کی نسبت سے دو سچے ناقابل فراموش واقعات تحریر. ایسا لگتا ہے یہ کتابیں حفظ کر کے آئے ہیں. جواب بالکل درست ہے. اٹس امیزنگ. واقعی یہ ایسا آج ہی بتاتا چلوں مدنی چل کے ناظرین کو کہ سیمی فائنل اور خاص طور پہ فائنل میں جو سوالات ان سے پوچھے جا رہے ہیں ان کو کوئی سوالات نہیں دیے گئے, ان کو بکس کے نام دیے گئے تھے اور ان بکس میں سے سوالات ایکسٹریکٹ کر کے سوالات بنا کر ہماری ٹیم نے تیار کیے ہیں اور یہ طلبا اس کے جوابات دے رہے ہیں اور وہ آپ سن رہے ہیں. تیسرا سوال, آداب مرشد کامل پانچویں حصے کی ابتدا میں جو پہلا واقعہ ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ پیدائشی نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئی. پیدائشی نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئی. جواب بالکل درست ہے. ہم سے یہ سوالات کیے جاتے تو ہمیں پتہ چلتا ماشاءاللہ. جی جناب چوتھا سوال, تیسرا سوال یہ بتائیے, شیخ احمد زروق علیہ الرحمان نے توبہ سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ شیخ احمد ضرور فرماتے ہیں کہ جس توبہ میں تقویٰ نہ ہو وہ توبہ باطل یعنی کمزور ہے, اور جس تقویٰ میں استقامت نہ ہو وہ تقویٰ ناقص ہے. جس توبہ کے بعد تقویٰ نہ ہو وہ باطل کمزور ہے, جس تقویٰ میں استقامت نہ ہو وہ ناقص ہے. جواب بالکل درست ہے. اچھا, دربار رسالت میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے انتظار کا خواب کس بزرگ نے کہاں دیکھا تھا؟ شامی بزرگ نے بیت المقدس میں. بیت المقدس میں شامی بزرگ نے دیکھا تھا, جواب بالکل درست ہے. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس عمر میں وصال فرمایا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ غوث پاک کی عمر مبارک کیا تھی اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اے غوث پاک کے چاہنے والوں, آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے 91 برس میں وصال پایا, اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. سید سیف الدین عبد الوہاب نے نماز جنازہ پڑھائی, وصال مبارک 91 برس کی عمر میں ہوا, جواب بالکل درست ہے. چار چار سوال, آٹھ آٹھ نمبر, کوئی غلطی نہیں کر سکے ابھی تک. پانچواں سوال کریں گے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا سے. حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی تاریخ وصال بتائیے. خطبہ مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال بتائیے. مشورہ بھی جاری ہے لیکن کاؤنٹر بھی جاری ہے, تقریباً 15 سیکنڈ باقی ہیں. چار الحجۃ الحرام 1401 سیرہ ہجری بمطابق 2/10/1992. چونکہ میں نے آپ سے دن بتا سکتے ہیں, جمعہ المبارک, جمعہ کا دن تھا, 4 ذوالحجۃ الحرام 1401 سنہ ہجری, جواب بالکل درست ہے. لیکن اس کی انگلش تاریخ میں انہوں نے غلطی کی جو میں نے پوچھی نہیں تھی, لیکن ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ 2 سپٹمبر 1981 حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کا وصال ہوا. جناب یہ سوال بھی انہوں نے جواب صحیح دے دیا. جامعہ المدینہ اجمیری کے طلبا سے سوال, یہ بتائیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کتنے سال تک حضرت مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے رہے؟ مسلسل 22 سال تک. امیر علیہ سنت مسلسل 22 سال تک فیضیاب ہوتے رہے, جواب بالکل درست ہے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے, چونکہ یہ فائنل ہے اور آپ کی طرف سے کسی بھی سوال کے جواب میں آواز بلند کرنا شاید یہ شرن بھی درست نہ ہوگا, تو برائے کرم ایسا کچھ نہ کیجیے. جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا, جب آپ ہمیں جواب دیں گے تو انشاءاللہ کفل مدینہ, کفل مدینہ انشاءاللہ. چھٹا سوال جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ سے, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم کیا کرتے؟ کلائم پہ بیٹھ جائیں, میرا خیال ہے پیچھے والوں کو تو نظر نہیں آئے گا, بیٹھ جائیں, آپ کے لیے اسکرین اور لگا دیتے ہیں انشاءاللہ, بیٹھ جائیں. 62 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں امام اعظم رمضان مبارک میں ماہ عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے, جواب درست ہے. امام اعظم نے مسلسل کتنے سال تک روزے رکھے اور کتنے سال تک کتنی رکعتوں میں قرآن پاک ختم کرتے رہے؟ روزے بھی بتائیے, قرآن پاک کتنی رکعتوں میں ختم کیا یہ بھی بتائیے. مسلسل 30 سال تک آپ نے روزے رکھے اور ایک قرآن پاک, ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا. ایک رکعت میں جو قرآن پاک ختم کیا وہ کتنے سال تک کیا؟ 30 سال. 30 سال تک روزے رکھے, 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے, جواب درست ہے. ہمارے اسلاف کتنی تلاوت کرتے, کتنے نوافل پڑھتے, کتنے روزے رکھتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کی باتیں سنتے جا رہے ہیں, اپنے اندر بھی عمل کا جذبہ بیدار کرتے رہیے. اگلا سوال یہ بتائیے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیلی بھیت سے بریلی شریف بدریہ ریل کا واقعہ جس میں ٹرین رکی رہی تھی, یہ واقعہ کون سے بزرگ بیان فرماتے ہیں؟ اب تک مقابلہ برابر ہے, 15 سیکنڈ باقی ہیں. اس بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے, ایوب علی شاہ صاحب. سید ایوب علی شاہ صاحب جواب درست ہے. جی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سوتے وقت اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے لفظ اللہ کس طرح بنایا کرتے؟ اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی سے ملا لیتے, اس طرح انگلی سے لفظ اللہ بن جاتا. اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی سے انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے, جواب بالکل درست ہے. جی اب چلیں گے ہم جامعۃ المدینہ مکی والوں کے پاس, مقابلہ پھر برابر. حضرت صدر الشریعہ دوبارہ بریلی شریف تشریف لے گئے تو کون سی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئیں؟ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت جب دوسری بار بریلی شریف گئے تو کون سی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سپرد تدریس اور پریس کا کام مسلسل سپرد کر دیں گے. آپ اس انجمن کا نام بتا سکتے ہیں؟ مدرسہ اہل سنت. آپ کو انجمن اہل سنت کی نظامت, اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام بھی سپرد کیا گیا, جواب کو درست مان لیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ, کیونکہ دو باتیں اس میں سے یہ ٹھیک بتا چکے تھے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کو کس سنے ہجری میں علم طب کی تحصیل کے لیے لکھنؤ گئے اور کتنے سال میں علم طب کی تحصیل و تکمیل فرمائی؟ بہت ٹپیکل سوال ہے. صدر الشریعہ کس سنے ہجری میں علم طب کی تحصیل کے لیے لکھنؤ گئے اور کتنے سال میں علم طب کی تحصیل و تکمیل فرمائی؟ 1326 سنے ہجری میں لکھنؤ گئے اور 2 سال کے اندر آپ نے سند فراغت حاصل کر لی. 1326 سنے ہجری میں لکھنؤ گئے, 2 سال میں علم طب کی تحصیل و تکمیل فرمائی, یہ بھی جواب درست ہے. اللہ اللہ, میرا خیال ہے اگر کبھی ہمیں کمپیوٹر نہ ملے تو ان طلبا کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کچھ ڈیٹا ان کے پاس سیو کروا دیں گے, اللہ تعالیٰ مزید ان کے حافظوں میں برکت عطا فرمائے. یہ بتائیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ عز و جل کی کثرت کے حوالے سے کیا وصیت ارشاد فرماتے ہیں؟ دس سیکنڈ باقی. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرف رغبت کریں. کس وقت کثرت سے کیا کرو, کچھ یہ بھی ساتھ فرمایا تھا. جب لوگوں کے پاس ہو, جب تو لوگوں کے درمیان بیٹھے تو ذکر الہی کی کثرت کر تاکہ ان کی بھی عادت بنے, جواب درست ہے. امام اعظم نے محاسبہ نفس کے حوالے سے کیا نصیحت ارشاد فرمائی؟ اپنے نفس کی نگرانی کرو اور دوسرے نفس کی دوسرے لوگوں کے نفسوں کی بھی نگرانی کرو تاکہ تمہارے سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. اپنے نفس کی نگرانی کر, دوسروں کی بھی نگرانی کرو تاکہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت اور تمہارے علم سے نفع حاصل کرے, جواب درست ہے. آخری سوال, جواب دیجئے سوال کا راؤنڈ کا. 9 سوالات ہوئے, دونوں نے 9 کے 18 نمبر حاصل کر لیے. مدینہ طیبہ میں جب آگ لگ گئی تھی کسی طرح بھی بجائی نہ جا سکی تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے وہ آگ بجھ گئی؟ اس کو نہیں یاد آپ ترجمہ بھی بتائیے. اے آگ ٹھہر جا, اے آگ ٹھہر جا, اس کنی یا نار. حضرت عمر فاروق نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر آگ کی طرف بڑھایا, آگ رک گئی. یہ حضرت عمر فاروق کی کرامت بھی ہے. جواب بالکل درست ہے. آپ اتھارٹی دیکھیں ہمارے صحابہ کی, آگ کسی سے نہ بجھے. لوگ فائر بریگیڈ کے پاس جاتے ہیں, پہلے کے لوگ صحابہ کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ پرچی لکھ کر دے دیتے. کبھی تو کسی صحابی کے پرچی پہ دریا جاری ہو جاتا اور آگ بجھ جایا کرتی. اللہ اللہ, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. دسواں سوال ہے جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ سے, آئمہ کس کے وزیر ہوتے ہیں اور یہ کہاں تک محدود ہوتے ہیں؟ آئمہ جو ہوتے ہیں وہ قطب کے وزیر ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے عالم ملکوت اور ایک عالم ملک تک محدود ہوتا ہے. یہ قطب کے وزیر ہوتے ہیں, ایک عالم ملکوت اور دوسرا عالم ملک تک محدود رہتا ہے. یہ بھی جواب درست ہے. اللہ اللہ, دس دس سوالات, بیس بیس نمبر, کوئی غلطی نہیں. اسکور بورڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں, پھر بھی ایک ہماری روایت کے مطابق اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. آئیے کہ یہ طلبہ کہاں تک پہنچے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, بیس نمبر جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ نے, اور بیس نمبر جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ نے لیے ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے بھی سوال کیا جائے, کون کون جواب دے گا؟ اس سوال سے پہلے بہت سارے ہاتھ اٹھتے ہیں, جب سوال کرتا ہوں پھر تھوڑے ہو جاتے ہیں. چلیں اب سوال کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو اب پہلا سوال ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, مقبول مومن صالح کو قبر میں سب سے پہلے کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ مقبول مومن صالح کو قبر میں سب سے پہلے کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ مجھے اندازہ ہے آپ ہاتھ اٹھا کر کس طرف جا رہے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں آپ صحیح جواب پر پہنچتے ہیں کہ نہیں. اکثر لوگوں کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ اس کا جواب نہیں ہے. یہ اشارہ میں نے دے دیا ہے, لیکن چلیں ہاتھ اٹھانے والے, ہاں یہ یاد رکھیے, جو جواب صحیح دیں گے انہیں ہمیں تحفہ دینا پڑے گا. ہم بھی آپ کو تحفہ دیں گے, آپ ہمیں اچھی نیت کا تحفہ دیں گے. جی مقبول صالح جو مومن ہوتا ہے تو اس کو جو نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اس کے سب کی بخشش کر دی جاتی ہے. اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جواب بالکل درست ہے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ, یہ جواب انہوں نے دے دیا. آئیے اب ان کو تحفے میں ہم ایک بڑی پیاری کتاب دیتے ہیں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. فرض علوم پر مشتمل یہ کتاب ہے. مدنی منع سے گزارش ہے کہ وہ کتاب انشاءاللہ ہمارے اسلام تک پہنچائیں گے اور وہ ان تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ہمارے نگران کابینہ, امجدی نگران کابینہ جو ہیں, پاک امجدی کابینہ کے نگران, ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تحفہ ان تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ, آج حیدرآباد کے ہمارے نگران کابینہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, طلبہ بھی موجود ہیں اور حیدرآباد کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دوسرا سوال بھی کریں یہاں کے موجود ناظرین سے. چلیں دوسرا سوال بھی کر لیتے ہیں. دوسرا سوال یہ بتائیے, وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو رات میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے؟ ذرا سوچئے وہ کیسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے کہا, مدنی منیوں نے بھی یاد اٹھایا ہے. اچھا یہ ہے تو کسی ایک عورت کے لیے سوال, تو بھائی مدنی منیوں کو بھی مائک دے دیا جائے. آگے بھی مائک دے دیں گے, پیچھے بھی مائک دے دیں گے انشاءاللہ. جی جی جی مائک آگے تک, جی آ گیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں مدنی منی صحیح جواب دیتی ہیں کہ نہیں. تینوں ایک ساتھ جواب دیتے. چلیں بی بی فاطمہ, یہ وہ مبارک ہستی ہے جنہوں نے فرمایا کہ جب میرے جنازے کو دفن کیا جائے تو رات میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تینوں مدنی منیوں نے جواب درست دیا ہے. تو اب یہ تینوں کو تحفہ دینا پڑے گا. اچھا چلے یہ تینوں فیصلہ کر لیں. کتاب ہمارے پاس ایک ہے جو واقعی ان کو اور ان کے گھر والوں کو کام آئے گی, پردے کے بارے میں سوال جواب. تو یہ کتاب انشاءاللہ ہمارے دوسرے نگرانی کابینات بھی یہاں موجود ہے, توصیف بھائی کے ہاتھوں سے انہیں دیں گے انشاءاللہ. چلے یہ دے دیں, توصیف بھائی کو دیں, وہ ان کو دیں گے انشاءاللہ. چلے آپ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غمزدہ نہ ہو, ایک سوال اور کر لیتے ہیں آپ سے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی اور بغیر نماز جنازہ ان کی تدفین ہوئی. یہ پیچھے والے اسلام اگر بیٹھ جائیں تو اور پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے گی. مجھے اندازہ ہے کہ آج ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے لیکن آپ بیٹھیں گے تو اسکرین پر بھی ہم آپ کو نظر آ جائیں گے. بیٹھ جائیں, سارے اسلام بیٹھ جائیں. جی دیکھیں کون جواب دیتا ہے. وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے میرے آقا کی, ہماری امی حضور ہیں امہات المومنین میں سے, جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی, بغیر نماز جنازہ ان کی تدفین ہوئی. جی جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جنازے کا حکم نہیں ہوا تھا, یہ جو رائج ہوا وہ اس کے بعد ہوا. بڑی پیاری کتاب المدینہ العلمیہ کی, قوم جنات اور امیر اہل سنت, یہ کتاب انشاءاللہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. پھر ہم ہمارے رفیق بھائی سے کہیں گے کہ دوبارہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تحفہ دیں. ماشاءاللہ مرحبا. جی اب آئیے واپس آتے ہیں اپنے مقابلے کی طرف. پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے, کوئی غلطی نہیں کی طلبا نے اور 20-20 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی آج ہمارے ساتھ اپنی کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے. ہمارے سلسلے کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں, کچھ مشورہ دینا چاہیں, ان طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی دوسرا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. دوسرا راؤنڈ جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار بتاتا چلوں کہ آپ کو چار چار اشارے دیے جا سکتے ہیں. پہلے اشارے پر جواب دے دیا تو پانچ نمبر, ایک اور اشارہ دیا تو آپ کو چار نمبر ملیں گے, تیسرے اشارے پر اگر آپ نے جواب دیا تو تین نمبر ملیں گے, اور اگر چوتھا اشارہ بھی لے لیا تو فقط ایک نمبر ملے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے طلباء سے. آپ تیار ہیں, پہلا اشارہ دیا جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں, دوسرا اشارہ دیا جائے یہ اشرائے مبشرہ میں سے بھی ہیں, آپ میں سے ہے کوئی جو پہنچ گیا ہے؟ ارے یہ پہلی بار کے فائنلسٹ تینوں پہنچ گئے ہیں, واقعی ابھی تو فائنل جیتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسرا اشارہ بھی دیا جائے. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق کے دن انہیں حواری یعنی مخلص و جانثار دوست کا خطاب عطا فرمایا. یاد رہے کہ چونکہ فائنل ہے شخصیت کچھ مشکل ہوگی, اگر زیادہ مشکل ہوتی تو یہ طلبہ نہ پوچھتے. یہ دوسری پہ پہنچ گئے ہیں جو ہمارے سیزن ون کے فائنلسٹ ہیں, آج وہ بھی ہمارے مہمان ہیں, ہم نے ان کو خصوصی طور پہ بلایا ہے اور وہ ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں. چوتھا اشارہ دیا جائے. چوتھا اشارہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے دن جبریل امین پیلے رنگ کا امامہ باندھے انہی کی شکل و صورت میں فرشتوں کی فوج لے کے اترے تھے. کون سے صحابی ہیں جس کے شکل مبارک میں ان کے روپ میں حضرت جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر آئے تھے؟ جامعۃ المدینہ مکی والوں نے چاروں اشارے لے لیے ہیں, ابھی تک مشورہ جاری ہے, کاؤنٹر بھی چل رہا ہے, فقط 10 سیکنڈ باقی ہیں. دو سیکنڈ. ون. ابو عبیدہ بن جراح. آپ کا یہ جواب درست نہیں ہے. چلیں اب چلتے ہیں ہمارے چلے پہلے ناظرین میں سے دیکھ لیتے ہیں ورنہ فائنلسٹ تو پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیں کون پہنچتے ہیں. ہمارے بزرگ کھڑے ہیں پیچھے سفید داڑھی والے, انہیں دے دیں چلے. ماشاءاللہ ان کی دل جوئی ہو جائے گی, ہمارے بچے خوش ہو جائیں گے. ماشاءاللہ جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. آپ کی دل جوئی تو مجھے امیدیں ہو گئی ہوگی لیکن جواب آپ کا درست نہیں ہے. چلے کسی اور کو دے موقع ورنہ پھر ہمیں ہمارے جیتے ہوئے بچوں کے پاس ہی واپس آنا پڑے گا لگتا ہے. تھوڑا مشکل, اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں کون جواب دیتا ہے. جی حضرت ذوالقرنین. نہیں آپ کا جواب بھی درست نہیں. چلے اب انہیں کے پاس آ جائیں, میرا خیال ہے یہ سب ایک ایک کا نام لیتے رہیں گے. اشرح مبشرہ میں 10 صحابی ہیں, 10 کا لے لیں گے تو کوئی ایک تو ہو ہی جائیں گے. ایک موقع اور دے دے پیچھے بیٹا, پھر بائک آگے لے آئیں. حضرت زبیر بن العوام. حضرت زبیر بن العوام جواب بالکل درست ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ والے بائک پر کوئی جواب دے. جواب کیسے دے دیا آپ نے؟ جی حضرت سیدنا زبیر بن العوام. جواب تو آپ نے ٹھیک دیا. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد. اچھا ماشاءاللہ. مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں آپ؟ ابھی قافلے میں. ابھی آپ قافلے میں, تو آج آپ کو اگر ہم امام شریف کا تحفہ دے دیں تو وہ بھی سجا لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے بھائی ہم نگرانی کابینہ سے عرض کریں گے کہ ان کو امام شریف کا تحفہ دے دیں بھائی. حیدرآباد کے طلبا, حیدرآباد کے نگران کابینہ, جواب دینے والے بھی حیدرآباد کے. زمزم نگر ہی زمزم نگر ہے آج تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت زبیر بن العوام. لیکن آج جامعہ المدینہ مکی والوں نے ایک نمبر بھی اس راؤنڈ میں حاصل نہیں کیا. اب باری ہے جامعہ المدینہ اجمیری والوں کی. پہلے بتا دوں یہ شخصیت بھی آسان نہیں ہے. پہلا اشارہ دیں آپ کو. ماشاءاللہ امامہ شریف ہاتھوں ہاتھ سجایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے نبی ہیں, پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ دیا جائے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں. تیسرا اشارہ دیا جائے, آپ کا اصل نام ذوالکفل ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام. حضرت حزقیل علیہ السلام جواب بالکل درست ہے. یہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ 70,000 مردے ان کی دعا سے زندہ ہوئے. یہ معجزہ ان کو عطا ہوا. مشکل شخصیت, کئی لوگوں نے نام بھی شاید نہ سنا ہوگا مگر میرے طلبہ نے جواب ٹھیک دے دیا ہے. تیسرے اشارے پر انہیں 3 نمبر دے دیے جائیں. اور اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اعداد و شمار, مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 23 نمبر حاصل کیے جامعہ المدینہ اجمیری والوں نے, 20 نمبر جامعہ المدینہ مکی. لیکن گھبرانے کی بات نہیں, ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ آخری راؤنڈ میں آ کے مقابلہ رخ تبدیل کر لیتا ہے. اب چلتے ہیں ہم جناب اپنے ناظرین کی طرف. آپ سے بھی شخصیت پوچھی جائے. حاضرین میں سے کون کون شخصیت بتائے گا؟ سبحان اللہ. چلے دیکھتے ہیں کہ آپ شخصیت تک پہنچتے. ویسے آپ ایک شخصیت تک تو پہنچ گئے جس میں ہمارے فائنلسٹ نہیں پہنچ سکے, لیکن اب آپ کی باری ہے ایک اور شخصیت تک پہنچنے کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, اشرائے مبشرہ میں سے ہیں. ان کی کنیت ابو اسحاق ہے. 3 اشارے دے دیے میں نے. اشرائے مبشرہ میں سے ہیں, صحابی ہیں, اور ابو اسحاق کنیت ہے. لگتا ہے ایک اور اشارہ دینا پڑے گا. سر ایک اور اشارہ دے دیتے ہیں. میرے آقا نے ان کے تیر کے نشانے درست ہونے کی دعا کی تھی. فرمایا تھا اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا کو مقبول فرما. جی جناب اب دیکھیں مائک کس کو ملتا ہے اور جواب کون دیتا ہے. جی

تو اولاد پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں فرض اور واجب کی باتیں نہیں کر رہا, اخلاقیات, کردار, کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, بعض چیزیں واقعی واجبات میں سے بھی آتی ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ کون نہیں سمجھے گا کہ یار آپ تو ہے نا. کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات ماں باپ کو بڑی ترجیح دی جانی چاہیے. ماں باپ کو اپنا مقام ہے, ماں باپ کو اپنا مرتبہ ہے, والد صاحب کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے والد کی رضا میں اللہ عز و جل کی رضا ہے, اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. کس صورت والدین کو راضی رکھے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی, چاروں طرف آگ ہی آگ تھی, آگ ہی آگ تھی, آگ ہی آگ تھی. لوگ باہر جمع ہو گئے, آگ بھڑک رہی ہے بھڑک رہی ہے. اب اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ تھا, اس میں ایک عورت سو رہی تھی, اس کا شوہر بھی کہیں جا چکا تھا. اب عورت کی گود میں ایک بچہ بھی تھا, ایک بستر پر اس کی دو بچیاں تھیں, اور ایک طرف اس کی عمر رسیدہ ماں جو بوڑھی تھی چل پھر کا نہیں سکتی تھی وہ بھی آرام کر رہی تھی. اب جب لوگوں کی چیخنے کی آواز سنی تو وہ عورت پریشان ہو گئی. جب دیکھا تو اٹھی تو آگ ہر طرف آگ ہی آگ تھی. پریشان ہوئی اب کیا کروں. اب وہ اپنے دونوں بچیوں کو اس سے جگایا کہ نکلو گھر سے باہر. بچیاں بھاگ کر چھت پر چڑھ گئی, آگ کے شعلے فلیٹ میں آ گئے. اب بالکل جیسے کہ اب جلنے جیسا ہو گیا تھا. اب عورت پھنس گئی. اب اس کے پاس صرف دو راستے تھے, یا تو وہ اپنی بوڑھی ماں کو بچاتی یا اپنے بچے کو اٹھاتی. بوڑھی ماں چل نہیں سکتی تھی. آنن فانن پتا نہیں کیا تھا اسے فیصلہ یہ کیا کہ ماں پر ہاتھ رکھا, ماں کو لیا اور ماں کو لے کر چھت پہ چلی گئی. بچی کو چھوڑ دیا اور اوپر چھت پہ جا کر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کانپ گئی نا وہ تو بالکل. میرا بچہ تو گیا آگ میں جھلس کے مر جائے گا. لیکن اس کے بعد راستہ نہیں تھا کہ بالکل آگ لگ گئی تھی نا. اب تو جا بھی نہیں سکتی تھی نیچے بچے کو بچانے کی. سر چھت پر بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے حتیٰ کہ آگ پر قابو پا لیا گیا, آگ بجھ گئی. جیسے ہی آگ بجھی اچانک آواز آئی سبحان اللہ ماشاء اللہ بچہ بچا ہوا ہے بچہ بچا ہوا ہے بچہ بچا ہوا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو پتا چلا کہ میرا وہ بچہ جس کو میں آگ میں چھوڑ کر گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. ایک خراش تک نہیں آئی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ مجھے میری ماں کی توجہ, میری ماں کی دعا, میری ماں کے بچانے کا صدقہ تھا کہ میری ماں تو بچی بچی اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بھی بچا لیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدری گلدستہ, والدین کے ادب اور والدین کے احترام کے بارے میں ہم نے سنا. بہت ساری باتیں اس میں سے پوچھی جا سکتی ہیں, اور یاد رہے کہ پہلا سوال تین نمبر اور دوسرا سوال دو نمبر کے لیے ہوگا. مگر میں حمزہ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. باقی سارے اسکرین کو دیکھ رہے تھے, آپ سر جھکائے آنکھیں بند کیے کیا کر رہے تھے؟ ذرا مائک پر بتائیے. ہم غور سے سن لیتے ان کو کہا تھا آپ تصویر ویڈیو دیکھنا جو. اچھا آپ نے تقسیم کی ہوئی تھی کہ کچھ ویڈیو دیکھیں گے کچھ نگاہیں بند کیے توجہ سے سنیں گے. یہ پانچوں طلبہ اسکرین کو دیکھ رہے تھے, حمزہ سر جھکائے آنکھیں بند کیے. میں سمجھا شاید آرام کر رہے ہیں, لیکن بتا رہے ہیں کہ وہ غور سے سن رہے تھے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا غور سے سنا ہے. پہلا سوال تین نمبر کے لیے ہے, دوسرا سوال دو نمبر کے لیے. جناب جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ سے پہلا سوال, اس گلدستے میں والد کی رضا اور ناراضی سے متعلق جو حدیث بیان کی گئی وہ حدیث سنائیے. والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. جواب درست ہے. الفاظ حدیث پاک کے کچھ تھوڑا سا فرق انہوں نے بیان کیے, مفہوم درست بیان کیا, اس لیے جواب درست ہے. تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلباء سے, اس گلدستے میں لفظ آگ کتنی بار بولا گیا تھا؟ That's very difficult question. بہت غور سے تقسیم کاری کے ساتھ گلدستہ دیکھا ہے, اب بتائیے آگ کتنی بار بولا گیا؟ دس سیکنڈ باقی ہیں. چار بار. اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کی گئی مگر تیر نشانے پہ نہ لگا, آگ 18 بار کہا گیا تھا. مقابلہ پھر کچھ قریب آیا ہے, کچھ خوشی نظر آ رہی ہے مجھے. آپ کا سوال بھی آسان نہیں ہے. چلے آپ بتائیں اس گلدستے میں لفظ محبت کتنی بار بولا گیا تھا؟ فائنل مقابلہ ہے، ظاہر آسان سوال تو نہیں ہوں گے. اب تیر لگ جائے نشانے پہ تو پھر الگ بات ہے. اب یہ سوچ رہے ہوں گے 18 بار آگ بولا ہے تو پتہ نہیں کتنی بار محبت بولا ہوگا. پانچ سیکنڈ باقی. یہ کیا تیر چلایا، کیا کیا آپ نے؟ ذرا مائک پہ بتائیں. گھر سے بڑی دعائیں لے کر آئے ہیں، تیر نشانے پر لگ گیا، جواب درست ہے. لفظ محبت پانچ بار بولا گیا، اور جناب یہ بھی دو نمبر حاصل کر لیے ہمارے جامعۃ المدینہ مکی والوں نے. یہ مقابلہ پینڈولم کی طرح کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے. اب جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا دو نمبر سے آگے ہو گئے ہیں جامعۃ المدینہ اجمیری والوں سے، لیکن ایک سوال ان کا باقی ہے. یہ بتائیے اخلاقیات، کردار، کچھ ڈیش ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. نگرانی شورا نے ذمہ داریاں سے پہلے جو لفظ بولا تھا وہ بتائیے. کچھ معاشی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تھوڑا سا قریب پہنچ گیا، ٹھیک کر لیں اس کو کیونکہ سیکنڈز باقی ہیں. کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جواب بالکل درست ہے. مدنی گلدستہ بھی راؤنڈ پورا ہوا، پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہمارے تیسرے راؤنڈ کے بعد. ہمیں لگ رہا ہے آج پھر یہ ہمارے اعصاب کا مقابلہ لینے جا رہے ہیں. حیدرآباد جامعۃ المدینہ کے دونوں طرف کے طلبا زمزم نگر سے آئے ہوئے، ہمارے تین ادوار پورے ہوئے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کو دیکھنے کہ ان تین راؤنڈز کے بعد مقابلہ کہاں پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت کی نسبت سے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا کے بھی 25 نمبر اور جامعۃ المدینہ اجمیری والوں کے بھی 25 نمبر ہیں. جی جناب، اب چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے دور کی طرف، اور یہ دور بھی آسان دور نہیں ہے. یہ دور ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب تک سفر ساتھ کیا ہے، اب کچھ سفر اکیلے کرنا ہے، اور اس دور کی طرف کچھ الگ الگ ہو جائیے. یہاں موجود اسلامی بھائی کفل مدینہ لگائیں گے. مدری منع سے گزارش ہے کہ یہ کارڈز لیجئے اور ان چھ اسلامی بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیجئے. جی اپنی پسند کا جو کارڈ چاہیں نکال لیں، جو آپ کے کام نہیں آئے گا. یہ کارڈ چونکہ سامنے والے طلبا اس کا جواب دیں گے. جی سفر ہے مگر اکیلے، سیزن 2 ذہنی آزمائش کا فائنل راؤنڈ برابری کی بنیاد پر جا رہا ہے. اب میری گزارش ہے یہ والے مدنی منع سے کہ ان سے کارڈ لیجئے، اور یہاں والے اسلامی بھائی اسفند یار جن کے والد صاحب ان کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے نمناک آنکھوں سے انہوں نے اپنے تاثرات دیے. آپ تیار ہیں صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے، لیکن کوشش کریں کہ سب کچھ صحیح کہیں. امید ہے آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. پانچ سوالات ہوں گے اور ان پانچ سوالات کے جوابات آپ نے صحیح یا غلط کی صورت میں دینے ہیں. آپ ریڈی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں رہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حضرت امام مہدی کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد ہوگی. غلط. آپ نے کہا غلط. حضرت امام حسین کے ایک بھائی کا نام محسن بھی ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. دجال کو حضرت امام مہدی قتل کریں گے. غلط. آپ نے کہا غلط. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. صحیح. آپ نے کہا صحیح، اور آپ نے پانچوں صحیح جوابات دیے ہیں. ریپڈ راؤنڈ اور فاسٹ راؤنڈ میں بھی ہمارے اسفند یار خان والد صاحب کی دعائیں لے کر آئے ہیں، پانچوں کے پانچوں صحیح جوابات دیے ہیں. اب آپ کارڈ دیجئے. سبحان اللہ. بیٹا آپ مائک اٹھائیے، اپنا نام بتائیے. محمد نعمان رضا. محمد نعمان رضا. صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں گے. یہ بتائیے وسائل بخشش میں 160 کلام ہیں. غلط. غلط. اعلی حضرت امام بخاری کے دور کے نہیں ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. وقار الفتاوی مفتی امجد علی اعظمی نے لکھا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. غفرانکا بھی استنجا خانے سے باہر نکلنے کی دعا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. مفتی وقار الدین کا مزار ہند کے شہر بریلی میں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. جی جناب پانچ میں سے چار صحیح جوابات دیے ہیں. چلے جناب دوسرا سوال جو غلط جواب آپ نے دے دیا. غفران کا بھی استنجا خانے سے باہر نکلنے کی دعا ہے غالباً, یہ آپ غلطی کر چکے. جی جی جناب کاٹ دیجئے. جی بیٹے آپ مائک لے لیجئے. حمزہ محمد حمزہ جواب دیں گے. پہلا سوال, موتا امام محمد امام احمد بن حنبل کی مشہور زمانہ کتاب ہے. غلط. غلط کہا آپ نے. مقام ابراہیم جبل نور پر واقع نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. ریاض الجنہ غار ثور کا دوسرا نام ہے. غلط. غلط. بیر زمزم مدینہ منورہ میں نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. موتا امام مالک صحاح ستہ میں سے ہے. غلط. آپ نے کہا غلط اور حمزہ نے بھی پانچوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. جی جناب کچھ مقابلہ پھر دوری کی طرف ہے. اب حمزہ کے ہاتھ سے کارڈ لیجئے اور آپ کا نام بتائیے بیٹا. محمد فیضان اتاری. حمزہ کی طرف سے کارڈ ہے اور فیضان کی طرف سے جوابات ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا صحیح کہتے ہیں اور کیا غلط کہتے ہیں. یہ بتائیے موذن رسول حضرت ابن مسعود کو کہا جاتا ہے. غلط. غلط. آپ نے کہا غلط. کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. آپ نے کہا صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. حاجی مشتاق اتاری ایک عرصہ جامعہ مسجد کنز الایمان میں امامت فرماتے رہے. غلط. آپ نے کہا غلط. علم حدیث میں شیخین امام نسائی اور امام ابو داؤد کو کہا جاتا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. ہمارے فیضان نے چار صحیح جوابات دیے ہیں. جی اب آئیے ایک اور کارڈ غوث علی شاہ سے کارڈ لیجئے اور جواب لیتے ہیں ہم ہمارے مدنی منع سے. ہمارے حاجی مشتاق کنز الایمان میں امامت کرتے رہے, یہ جواب آپ صحیح نہ دے سکے. جی جناب یہ بتائیے سرکار علی پیٹا پہلے نام بتائیے اپنا. محمد حسان اتاری. محمد حسان اتاری. سرکار علی صلاۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے جو سورج پلٹایا تھا وہ مغرب کی نماز تھی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. اعلی حضرت نے اپنی زندگی میں پانچ حج کیے تھے. غلط. آپ نے کہا غلط. جبل احد عراق کے شہر بغداد میں ہے. غلط. غلط. تفسیر نعیمی نعیم الدین مراد آبادی نے نہیں لکھی. غلط. آپ نے کہا غلط. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نمرود سے تھا. غلط. آپ نے کہا غلط. پانچ میں سے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے صحیح جوابات دیے ہیں ہمارے مدنی منع نے اور پھر اس کے بعد ہمیں مقابلے کا پتہ چلے گا کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا جی یہی ہے میرے پاس لکھا ہوا. اور انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے. جبل احد عراق کے شہر بغداد میں ہے, میں نے یہ سوال کیا اور انہوں نے جواب میں کہا غلط, تو اس کا مطلب ان کا جواب صحیح ہوا. ٹھیک ہے نا. جی جی جی تفسیر دوبارہ پوچھ لیتے ہیں, آخری دو سوال دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تفسیر نعیمی مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے نہیں لکھی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. اچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نمرود سے تھا. غلط. آپ نے کہا غلط. چوتھے سوال کے جواب میں انہوں نے صحیح کہا اور پانچویں کے جواب میں انہوں نے صحیح. جی جناب چار صحیح جوابات دیے ہیں. اصل میں یہ راؤنڈ اتنا اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اسکورر بھی پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ٹرین ہو جائیں گے. اب ہم نے جانا ہے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف, لیکن میری نیت یہ ہے کہ پہلے اچھا ایک باقی ہے, دیکھیں میں بھی بھول گیا. جی جناب ایک کارڈ دیجئے انشاءاللہ. حسان سے کارڈ لیں گے اور غوث علی شاہ جواب دیں گے. جی غوث علی شاہ جواب دیں گے. صاحبین امام اعظم اور امام شافعی کو نہیں کہا جاتا. صحیح. آپ نے کہا صحیح. خزائن العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی نے نہیں لکھی. غلط. غلط. صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا. غلط. آپ نے کہا غلط. سلسلہ فیضان ہدائی کے بخشش شہزادہ عطار حاجی بلال کرتے ہیں؟ غلط. آپ نے کہا غلط. غالباً دوسرا سوال دوبارہ کر لوں. جی دوبارہ دوسرا سوال آپ سے ہوگا. خزائن العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی نے نہیں لکھی. احمد یار خان نعیمی نے. میرا سوال ہے خزائن العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی نے نہیں لکھی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. جی جناب پانچ میں سے ہمارے غوث علی شاہ نے پانچوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. اللہ اللہ. جی جناب اب تھوڑی دیر میں ہمارے پاس چونکہ اسکور آ چکے ہیں 39 نمبرز ہیں, 39 نمبر ہیں جامعت المدینہ اجمیری والوں کے اور 38 نمبر ہیں جامعت المدینہ مکی کے طلباء کے. ایک نمبر سے مقابلہ پھر اس طرف چلا گیا ہے. یہ مقابلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور کبھی ادھر تو کبھی ادھر. ہمارے ابھی تک چار راؤنڈز پورے ہو چکے ہیں اور اسکور بورڈ کی طرف ہم جائیں گے, لیکن ایک سوال میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں. کون جواب دے گا؟ اچھا سبحان اللہ. چلے دیکھتے ہیں کہ آپ جواب کیسے دیتے ہیں اور کیسا دیتے ہیں, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. جی سوال آپ سے یہ ہے, یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال, یہ بتائیے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ پہلی بار علل اعلان مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے, دو صفے بنائی گئیں صحابہ کی, ان دونوں صفوں کو کون سے صحابہ لیڈ کر رہے تھے؟ ان دونوں صحابہ کے نام بتائیے جو ان دونوں صفوں کو لیڈ کرتے ہوئے حرم پاک کی طرف اس کاروان کو لے کر گئے. جی مائک آپ کے درمیان پہنچے گا انشاءاللہ اور آپ جواب دیں گے. باقی بیٹھ جائیں اسلامی بھائی. حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. ان اسلامی بھائی کو بڑی پیاری کتاب فیضان مزارات اولیاء انشاءاللہ عزوجل نگران کابینہ کے ہاتھ سے تحفے میں دی جائے گی. سبحان اللہ. اور یہاں ہماری ماشاءاللہ باپا کی شہزادی ان کو تحفے میں دے گی ماشاءاللہ. لے بیٹا ماشاءاللہ. ہماری جمیلہ بھائی دیں گی ماشاءاللہ. چلے مدینہ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب اب اسکور بورڈ کی طرف ہمیں جانا ہے, کچھ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کیسے بڑھ رہا ہے اور کیسا جا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیزن 2 فائنل راؤنڈ اور اس کے اب تک دور ہو چکے ہیں جو ہمارا سفر ہے مگر اکیلے میں ایک نمبر سے پیچھے رہے جامعت المدینہ مکی کے طلباء, اور اس کی وجہ سے مقابلہ کچھ آگے پیچھے رہا. تو اب چلنا ہے کہ مقابلہ فائنل اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. فائنل اسکور بتا رہا ہے 38 نمبر ہیں جامعت المدینہ مکی والوں کے اور 39 نمبر ہیں جامعت المدینہ اجمیری والوں کے. اب دلچسپ ترین راؤنڈ کا وقت ہے, سمجھائیے مگر اشاروں میں. جی جناب مدی منع سے گزارش ہے ہمیں گرین کارڈ لا کر دے دیجیے. وہ گرین کارڈ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہمارے سروں پر بھی ایک گرین کارڈ ہے جو یہاں بھی انشاءاللہ بچائے گا اور آخرت میں بھی لے کے جائے گا انشاءاللہ. جی یہ گرین کلر کا کارڈ ہمارے درمیان ہے. آپ بتائیے مکی والوں آپ کی طرف کون اشارے دیں گے؟ اچھا غوث علی شاہ. چلیں بھائی آپ دونوں باہر چلے جائیں, دونوں طلبہ باہر جائیے کچھ دیر کے لیے. منچ سے یہ ان کو اتار دیا جائے گا تاکہ فقط غوث علی شاہ اور یہاں موجود ناظرین دیکھیں کہ کون سے اشارے کرنے ہیں. یہ نیت کیا ہوگی ہماری؟ نیت بھی اچھی اچھی کر لیتے کیونکہ ہمیں دنیا بھر میں مدنی کام کرنا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ عزوجل ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے, اس میں گونگے بہرے نابینا بھی ہوں گے, اشاروں کی زبان میں بھی بات کرنی پڑے گی. تو ان نیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے زبان, یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے. اگر بولنا نہ آتا ہو, بول نہ سکتے ہوں تو سامنے والے کو کیسے سمجھایا جائے. اب دیکھنے ہیں غوث علی شاہ کو سمجھانا کیا کیا ہے. تین ٹائٹلز ہوں گے یہ بیانات کے جو انہوں نے سمجھانے ہیں. نوٹ کر لیجئے, یاد کر لیجئے, مدری چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے یاد ہو گیا بھائی آپ کو؟ تیار ہیں آپ؟ اب دیکھتے ہیں کیسے سمجھائیں گے. جی بھائی جو دو طلبہ باہر چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیے. غوث علی شاہ تیار ہیں سمجھانے کے لیے. فائنل راؤنڈ ہے یہ مقابلے میں, صحیح اشارے انہیں آگے لے جا سکتے ہیں. آپ یہاں آ جائیں بیٹا اور آپ دونوں اپنی جگہ پر آ جائیں. ہر اشارے کو کرنے کے لیے جواب کو دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, دو نمبر ملیں گے ایک صحیح اشارہ کرنے پر, بوجھنے پر. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کے اوپر ہے, آپ کوئی بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی غور کر رہے ہیں, کچھ امام کچھ سر پر اشارہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ, زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے, کچھ انگلی بھی گھما رہے ہیں. چلیں آخری سیکنڈ رہ گیا ہے, جلدی بتا دیجیے, ٹائم ختم. آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آپ بول دیجیے. عقل مند بوڑھا. عقل مند بوڑھے کم ہوتے ہیں, لیکن جو بوڑھے عقل مند ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. دوسرے آپ کے سوال اشاروں کا ٹائم ہوتا ہے شروع اب. یہاں ہفتے میں آپ کے سیکنڈ ضائع ہو جائیں گے. جی بھیانک اونٹ. بھیانک اونٹ جواب درست ہے. کچھ بھیانک بن کے دکھانے کی کوشش کی تھی اور شاید اسی سے پہنچے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا اشارہ کیسے بتاتے ہیں. او ہو, کہیں اور اشارہ لے جا رہے ہیں, کچھ اور دکھا رہے ہیں. آپ اپنی زبان منہ سے اشارہ نہ کریں, ہاتھوں سے اشارہ کریں. جی آٹھ سیکنڈ ہیں. گزرا ہوا وقت آتا نہیں ہے. گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. جواب درست مان لیں. جواب درست ہے. غوث علی شاہ نے بہت گھڑی دکھائی, بڑے اشارے کیے, گیا وقت بھی گیا پھر واپس نہیں آتا, آخر پہنچا دیا. چار نمبر حاصل کر لیے ہیں تین میں سے. جی جناب, اب باری ہے ہمارے جامعت المدینہ اجمیری کے طلبہ کی. کون اشارے کریں گے؟ آج بھی اسفندیار اشارے کریں گے. چلیں بھائی, باقی طلبہ باہر چلے جائیں. مدنی منع سے گزارش ہے, یہ کارڈ رکھ دیں وہاں پر اور دوسرا ہمیں دے دیں. سیزن ٹو فائنل راؤنڈ, مقابلہ بہت زیادہ نیک ٹو نیک قریب قریب جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کارڈ میں کیا کیا نام ہیں ہمارے. حمزہ اسفند یار سوری دیکھیں گے. باقی دونوں طلبہ پیچھے چلے گئے بھائی. جی جی مدری چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی دیکھ لیں. اور اب یہ کیسے بتائیں گے یہ دیکھنا ہے. فائنل میں اشارے کرنے ہیں اسفند یار کو. آپ تیار ہیں؟ جی دو طلبہ آ جائیں اور اسفند یار یہاں آ جائیں. باقی اسلامی بھائی کفل مدینہ انشاء اللہ. جی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اشارے بتاتے ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کہیں اڑنے کی تیاری ہے؟ اڑتا ہوا آدمی. کچھ سیکنڈ باقی ہیں, مزید کوشش کر لیں. آپ قریب پہنچ گئے, میں چاہتا ہوں آپ ایگزیکٹلی بتا دیں. اڑتا ہوا انسان. مائک پہ کہیے. اڑتا ہوا انسان. جواب بالکل درست ہے. اڑتا ہوا انسان. جناب دوسری باری. جی زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اتنا جلدی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اشارہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن کیسے بتا دیا. یہ مدنی منع بہت فاسٹ لگتے ہیں. جی جناب تیسرے اشارے کی باری ہے. بادشاہ کی موت. بادشاہوں کی موت جواب درست ہے. چلے بھائی خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس سے گزارش ہے کہ ان سب کو لے لیا جائے مجلس میں, یہ بہت اچھے طریقے سے اس مجلس کا کام کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اسفن دیار نے تینوں اشارے صحیح جواب دے دیے ہیں, اور آئیے اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے. پھر مقابلہ کچھ پلٹا ہوگا. اسکور بتاتے ہیں کہ تین نمبر سے آگے ہیں جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبا اور جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا تین نمبر سے پیچھے ہیں. پھر مقابلہ کچھ تھوڑی سی دوری ہوئی ہے, لیکن چونکہ ہمیں بہت سارے وقت ملتا ہے. جی ان سے رابطہ کر لیں ماشاء اللہ. مدینہ مکی ہے اور جامعۃ المدینہ مکی اور اجمیری کے طلباء آج ہمیں یہ سن رہے ہیں. جی اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف, اور یہ نیا راؤنڈ ہے. اب تک اس راؤنڈ کو, اس دور کو ہم نے انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا, یہ فائنل کے لیے بچا کے رکھا تھا, جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے. اب تک تو شخصیتیں بھوجی تھیں, اب بھوجنا ہے عمل کون سا ہے. یاد رکھیں اس پہ بھی چار اشارے ہوں گے, پہلے اشارے پر عمل بتا دیا تو آپ کو پانچ نمبر مل جائیں گے, ایک اور اشارہ لیا تو چار نمبر, تیسرے اشارے پر تین نمبر, اور چوتھے اشارے پر آپ کو ایک نمبر ملے گا. جی اس ٹائپ کا عمل, یہ عمل جنت میں لے جانے والا بھی ہو سکتا ہے, جہنم میں لے جانے والا بھی ہو سکتا ہے, یہ ثواب بھی ہو سکتا ہے, یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے, یہ فرض بھی ہو سکتا ہے, یہ سنت بھی ہو سکتا ہے. عمل ہے, ایکشن ہے, اب اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یہ اب دیکھتے ہیں. جی جناب یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ دیں ہم جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا کو. یہ فرض عمل ہے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ عمل فرض ہے, اب فرائض بہت سارے ہیں. دوسرا اشارہ, صاحب نصاب ہونا اس کی شرائط میں داخل ہے. یاد رہے آپ جامعہ کے طلبا ہیں, کئی ایسے اعمال ہیں جس میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں. اس کو جب بھی ادا کیا جائے ادا ہی کہلائے گا. حج. اگر آپ چوتھا اشارہ لیتے تو میرا اشارہ ہوتا کہ یہ 2.5% ادا کیا جاتا ہے, اور یہ عمل ہے زکات. تھوڑا سا جب تک کنفرم نہ ہو اسے کوشش کیا جائے کہ بھوجا جائے. اب باری ہے جامعۃ المدینہ اجمیری والوں کی. یہ گناہ کبیرہ ہے. دوسرا اشارہ دیا جائے, حدیث پاک میں اس کے عذابات بیان کیے گئے ہیں. تیسرا اشارہ دیا جائے, یہ عمل صرف زبان ہی سے نہیں ہوتا, تین اشارے ہو چکے. چوتھا بھی دے دیا جائے, رسک نہیں لینا چاہتے, ویسے ہی ایک نمبر تین نمبر سے آگے ہیں, عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. امیر اہل سنت نے اس عمل کی تباہ کاری پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے. غیبت کی تباہ کاری. غیبت کی تباہ کاریاں, یہ گناہ کبیرہ غیبت ہے. جواب درست ہے. تو ایک نمبر حاصل کر لیا ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے اجمیری کے طلبا نے. اب ہمیں بتائیے کہ ہمیں جناب اسکرین پر چار نمبر آتے ہیں, 46 نمبر ہیں اجمیری کے, اور 42 نمبر ہیں, 42 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے. چار نمبر کا فرق ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ میں پلٹا پلٹ جاتا ہے. مگر اس آخری راؤنڈ سے پہلے مجھے بھی احساس ہے آپ بھی ٹینشن میں ہوں گے, میری بھی فیلنگز کچھ بیٹر نہیں ہے کیونکہ فائنل راؤنڈ ہے. یہ طلبا بھی کچھ ٹینس فیل کر رہے ہوں گے, تھوڑا ٹینس ریلیز کرتے ہیں. کیوں نہ ہم چلیں ہمارے پچھلے ذہنی آزمائش کی طرف. ہمارے پاس ذہنی آزمائش سلسلہ اول کے فائنلسٹ موجود ہیں, جو ربیع النور میں ہوا, ربیع الاول میں ہوا. وہ مقابلہ بھی بڑا پسند کیا گیا, اور ہمارے کچھ طلبا نے بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ذہنی آزمائش پیکج ون, جو سیزن ون تھا, وہ مقابلہ کیسے رہا, اور جو آج فائنل جیتے ہوئے طلبہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم نے آپ کے لیے ایک پیکج تیار کیا, وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, آج وہ سلسلہ ہے جس کا کئی لوگوں کو انتظار ہے. ذہنی آزمائش کا آج فائنل مقابلہ ہے اور آج ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ بغدادی اور دار المدینہ بغدادی کے طلباء موجود ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے بارے میں کیا اعلان فرمایا تھا؟ چونکہ فائنل ہے سوالات مشکل ہوتے جائیں گے. آپ کا ٹائم ختم ہوا, پہلا ہی سوال ایسا لگتا ہے مشکل آ گیا. سوال کرتے ہیں جامعۃ المدینہ والوں سے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا سے کیا رشتہ ہے اور عمر میں حضرت عباس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے بڑے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال زائد تھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, 10 کے 10 سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی والوں نے. اور آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے, پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا مزار بغداد معلا میں ہے, حضور غوث پاک. اگر آپ مجھ سے تیسرا اشارہ پوچھتے تو میرا اشارہ ہوتا کہ توبہ سے پہلے وہ شرابی تھے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک طرف پہلی باری میں جواب صحیح دے دیا گیا اور دوسری طرف تھوڑی سی جلد بازی کر لی. یہ جنت البقیع مکے میں ہے. صحیح. آج 1433 سنہ ہجری کی ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے. صحیح. جنت البعالا مکے میں ہے. صحیح. مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. غلط. ترجمہ کنز الایمان امام اعظم نے نہیں لکھا. صحیح. امیر اہل سنت 26 سفر کو پیدا ہوئے. غلط. ریپڈ راؤنڈ تھا, 12 12 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے. نمبر آ چکے ہیں سامنے, جامعۃ المدینہ بغدادی کے 37 نمبر ہیں اور دار المدینہ بغدادی کے 28 نمبر ہیں. اس کے تنوں کا جو بن غابی حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, جس کو شایہ ہے عرش خدا پر درود ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. جی, یہ 2 نمبر بھی جامعۃ المدینہ والوں نے حاصل کر لیے ہیں. بہت لمبا فرق ہو گیا. جامعۃ المدینہ والے 59 نمبر پر پہنچ کر انہوں نے ذہنی آزمائش کا آج فائنل کا مقابلہ جیت لیا ہے. آئیے اب انشاءاللہ ہم ہمارے ان طلباء کو فتاوی رضویہ شریف جو ہزاروں روپے مالیت کا ہے وہ ہر طالب علم کو پورا پورا سیٹ دیا جائے گا. ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے آپ کو, عالم با عمل بنائے. ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے تو وہ اس مقابلے کے جیتے ہوئے طلباء کو, سیمی فائنلسٹ کو دوسرے راؤنڈ میں, دوسرے سیزن میں موقع دیا جاتا ہے. مگر ہم نے یہ نیت کی تھی کہ ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آل اوور دا ورلڈ بتائیں کہ دعوت اسلامی کے پاس کتنا ٹیلنٹ موجود ہے. ہم نے کسی بھی ایک طالب علم کو موقع نہیں دیا جنہوں نے سیزن 1 میں حصہ لیا. سیزن 2 میں ہم طلبہ لائے اور یہ طلبہ آپ کے سامنے ہیں. اور اب میں آپ کو ایک تیسری خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ چونکہ اب حیدرآباد اور سندھ کو ہم نے شامل کیا اس مقابلے میں, اور اب جب انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہم آئیں گے ذہنی آزمائش سیزن 3 لے کر, تو وہ صرف باب المدینہ نہیں, صرف باب الاسلام سندھ نہیں, صرف پاکستان نہیں, بلکہ ہم دنیا بھر کے مدنی منوں کو دعوت دیں گے کہ جو چاہے اس مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم, ہماری ذہنی آزمائش کے اسلامی بھائی وہ جائیں گے, ہم آڈیشن لیں گے, ہزاروں طلبہ کو اجازت ہوگی کہ وہ آئیں. ہماری کچھ شرائط ہوں گی جو ہم مدنی چینل پر اناؤنس کریں گے, ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا. یہ بھی بتاتا چلوں, فقط جامعہ کے طلبہ نہیں, فقط دار المدینہ نہیں, فقط مدرسۃ المدینہ نہیں, بلکہ ان شرائط پر پورا اترنے والے چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, ان تمام طلبہ کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ہمارے آڈیشن راؤنڈ میں آئیں. اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوگی, ان کے شہروں میں مقابلے ہوں گے, اس کی پوری شرائط آپ ان قریب مدنی چینل پر دیکھیں گے. اور اس کے بعد ان تمام طلبہ کی جب سلیکشن ہو جائے گی تو ان کا فائنل راؤنڈ یہی فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں ہوگا جو مدنی چینل کے ناظرین کو سیزن 3 براہ راست دکھایا جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رہے جو پورے پاکستان کے اس سفر میں جو کچھ ہوتا رہے گا ہم اس سے بھی آپ کو محروم نہیں کریں گے, وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے کہ ذہنی آزمائش سیزن 3 کی تیاری کس طرح ہو رہی ہے. بہرحال اب فائنل راؤنڈ ہے, مقابلہ 3 یا 4 نمبر سے فرق پر ہے. ہم ان کی طرف جانے سے پہلے آئیے چلتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف, ان کی کچھ کالز ہمارے پاس جمع ہو چکی ہیں. کالز تو بہت ساری ہوں گی, ہم کچھ ہی سنا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب اللہ تعالی ہے, فاروق نگر لارکانہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ اس وقت میں سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ رہا ہوں, بہت دلچسپ سلسلہ ہے. جتنے والے اس میں کو میری طرف سے مبارکباد ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الغفور اطاری ساؤتھ افریقہ برکت پور سے. الحمدللہ ذہنی آزمائش کا پروگرام اکثر ہم دیکھتے ہیں اور بہت پیارا ہے. فائنل میں آنے والے تمام مدنی طالب علموں کو خوش آمدید دیتے ہیں اور ہم مبارکباد دیتے ہیں. اللہ و تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام بدر الدین گورکھپور سے, اور جو بھی ٹیم جیتے گی ان سے ناصری سننی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود احمد اطاری ساؤتھ افریقہ برزرز فورس. آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ دس پروگرام آف ذہنی آزمائش اینڈ وی اپریشیٹ دی چینلز نیو پروگرام آف ذہنی آزمائش اینڈ وی ویلکم دی آل دی چلڈرن فرام دی آل دی جامعۃ المدینہ اینڈ مکی اینڈ اندر ون اینڈ وی لائک اٹ and we will give them a welcome and we will keep on watching this program inshallah. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalam wa rahmatullahi. assalamu alaikum. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. meri aap se guzarish hai ke zehni azmaish program kam se kam hafte mein ek baar zarur chalaya kare. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. main ye sawal karna cha raha hu ke mashallah aapke مدنی چینل پر بہت اچھے اچھے سلسلے چل رہے ہیں, اس میں بہت اچھے اچھے سیٹ بن رہے ہیں, آہستہ آہستہ دن بہ دن امپروومنٹ آتی جا رہی ہے بیک گراؤنڈ میں پینا فلیک سیٹ. تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اگر ہم کنٹریبیوشن کرنا چاہیں, اگر جیسے کوئی سیٹ کے لیے ہم کہیں کہ یہ سیٹ ہماری طرف سے ہے یا 12 ربیع الاول کا سیٹ ہماری طرف سے ہو, اگلی ٹرانسمیشن میں آپ جو نئی سیٹ جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں سے کسی سیٹ کے پیسے دینا چاہیں اسپانسر کرنا چاہیں, تو کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی میری طرف سے کوئی سیٹ لگ جائے, پھر میرے دوست کی طرف سے کوئی سیٹ لے جائے, تو اس طرح کا پرٹیکولر ڈونیشن دے سکتے ہیں ہم؟ جیسے آپ کا ذہنی آزمائش کا سیٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اسی طرح بلیسنگ آف غوث اعظم لیٹ نائٹ جو آپ ٹرانسمیشن کر رہے تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست سیٹ تھا. تو میرا پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم بھی مزید ایسے سیٹ کے لیے تعاون کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ پرٹیکولر ہم اس کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں, اور آپ کے جو کرنٹ آن ایئر پروگرامز ہیں اس کے لیے اگر نئے سیٹ آپ بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے اگر کچھ ہم کنٹریبیوشن کرنا چاہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہوگا؟ جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ سب کی کالز کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. جو لاسٹ کال تھی اس کا جواب دیتا چلوں کہ یقیناً مدنی چینل یہ واحد دنیا کا 100% اسلامک چینل ہے جو وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان سلسلوں میں اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ دینا شروع کر دیں تو کافی پیسوں کی ارننگ ہو سکتی ہے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک ایک منٹ جو مدنی چینل پر ہمارا ویور دیکھے اسے کانٹینٹ ملے, اسے مواد ملے اور وہ کچھ سیکھ کر جائے, اس کا وقت ایڈورٹائزمنٹ میں ضائع نہ ہو جائے. تو بہرحال ان نیتوں کے ساتھ ہم مدنی چینل آپ تک پہنچا رہے ہیں, لیکن یقیناً لاکھوں نہیں کروڑوں روپے مدنی چینل پر خرچ ہو رہے ہیں. ہمارے مدنی چینل پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اندازے کے مطابق منتھلی پر منتھ 3 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. پوری دنیا میں سے ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے ہم ڈالرز میں فیس پے کر رہے ہیں. اٹ مینز اٹ بیکم 1 million rupees ڈیلی, روزانہ کم و بیش 10 لاکھ روپے مدنی چینل کا خرچہ ہے. تو آپ جتنا دل کھول کے مدنی چینل کو تعاون کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر ہم اس وقت اسکرین پر چلا رہے ہیں. یہ دین کو پہنچانے کا گھر گھر ایسا پیارا ذریعہ ہے, کتنا خوبصورت ایصال ثواب اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مدنی چینل کی نشریات میں اپنا حصہ ملائیں. لیکن جو بات ہمارے اسلامی بھائی نے کی کہ خوبصورت سیٹ بن رہے ہیں, اس میں بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ اسکرین کو اتنا خوبصورت کیا جائے تاکہ ناظرین کہیں اور نہیں مدنی چینل کے ساتھ رہیں, لیکن اس پر بھی اخراجات ہوتے ہیں. جیسے آپ نے اس سیٹ کی بات کی, بلیسنگز آف غوث اعظم جو ہم نے رات کے دیر کیا, یقیناً یہ پیسے مانگتے ہیں یہ چیزیں. تو اگر آپ اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں feedback@madanichannel.tv جو ہمارا ایڈریس ہے, ای میل ایڈریس, آپ اس پر رابطہ کیجئے, آپ جو اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں ہمارے اسلائی میں آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ایک سیٹ کی قیمت کیا ہے, کیونکہ ہر وقت مختلف سیٹس آتے رہیں گے. ابھی بھی جو سیٹ ہمارا لگا ہوا ہے اگر اسے بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہتا ہے, آپ کے سامنے کتنے پیارے پیارے سے پروگرام ہوئے, مدنی مذاکرے بھی ہوئے, تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب آپ کو مل سکتا ہے. تو آپ فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر رابطہ کریں. اگر آپ کا ای میل یوز کرنے کا آپ کا نہیں ہے معاملہ, تو ٹیلی فون نمبر جو ابھی آپ کو دکھایا جائے گا, ایسا نہیں کہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسی دوران یہ نمبر آن ہوتا ہے, یہ آپ بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں جب رش کم ہوگا, اور اپنی کال ریکارڈ کرا دیں, اپنا نمبر ڈراپ کر دیں, اپنا ایڈریس بتا دیں, ہمارے اسلامی بھائی آپ سے بعد میں رابطہ کر کے آپ سے عطیات لے لیں گے. جی اب آتے ہیں پھر ہمارے فائنل راؤنڈ کی طرف, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, جوش بھی چاہیے ہوش بھی چاہیے. پہلے آپ بیل بجائیے پھر ہم چیک کر لیں. جی آپ بھی بجائیے. جی لیکن اس وقت جوش کے ساتھ بھی بجانی ہے اور ہوش کے ساتھ. یاد رہے پانچ سوالات اور پانچ اشعار, صحیح جواب پر دو نمبر اور غلط جواب پر آپ محروم ہو جائیں گے دو نمبر سے. آپ سے سوال کا سلسلہ بھی ہوگا, پانچ سوالات بھی ہوں گے اور پانچ اشعار بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ یقیناً اس کے لیے تیار ہوں گے. پہلا سوال, یاد رہے کہ سوال مکمل نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے دوران سوال بیل بجا دی. عارفین کے نزدیک پھر سوال نہیں سنا گیا ہے اور بیل بھی بہت کلوز بجائی گئی ہے. چلتے ہیں ری پلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے دیکھتے ہیں ریپلے کے پہلے بیل کس نے بجائی ہے. تھوڑا پھر دکھائیے. جامعہ المدینہ اجمیری کے طلباء نے پہلے بیل بجائی ہے. سوال پورا نہیں سنا, صحیح جواب پر دو نمبر اور غلط جواب پر دو نمبر لے لیے جائیں گے. عارفین کے نزدیک موت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک نفسانی موت ایک بدنی موت. سوال یہ تھا عارفین کے نزدیک کون سی موت معتبر ہے, اور ان کے نزدیک نفسانی موت معتبر ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے کیونکہ آپ نے سوال پورا نہیں سنا, دو نمبر کم ہو گئے, مقابلہ پھر قریب آ گیا ہے. اب باری ہے شیر کی. لے رضا پھر بہت کلوز بیل بجی ہے, فقط ایک لفظ سنتے ہیں بیل بجا دیتے ہیں. حالانکہ آج ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اشعار جو ہے میں طے کروں گا, ہماری جو ٹیم ہے اس نے نہیں لکھے, تو میں نے ابھی بیٹھ کر وہ پانچ اشعار طے کیے ہیں جو ان کے نصاب میں بھی شامل نہیں ہیں, پھر بھی انہوں نے بیل بجا دی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر ریپلے کی طرف جانا پڑے گا کہ ریپلے میں دیکھتے ہیں کہ کس نے صحیح پہلے بیل بجائی ہے اور پھر وہ جواب صحیح دیں گے یا نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کلوز ہے. جی جامعہ المدینہ اجمیری نے پھر بیل بجا دی ہے. جی لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. جواب درست ہے. پھر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب دوسرا سوال, کیا اولیاء کرام, اب میرا جی تو چاہ رہا ہے میں سوال ہی تبدیل کر دوں کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا سوال کیا ہے. کیا آپ تمام اولیاء کرام کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ تو آپ نے سوال ہی نہیں سنا. ہاں بھائی کون بتائے گا؟ لیکن پہلے تو بیل بڑی کلوز ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا ریپلے میں, اور اس کے بعد سوال کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال, یہ بھی ایک سوال ہے, اور پھر اس کا جواب یہ کیا دیتے ہیں, دو نمبر لیتے ہیں یا ہمیں دیتے ہیں. آئیے پہلے ریپلے کی طرف چلتے ہیں, درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت کلوز ہے, دوبارہ بتائیے. پھر جامعہ المدینہ اجمیری کے طلبا نے بیل بجا دی ہے. سوال معلوم نہیں ہے, بیل بجا دی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا اولیاء کرام اب کیا جواب دیں گے یہ؟ اولیاء کرام کو بعد وصال کرامات حاصل ہوتی ہیں؟ کرامات کے ثبوت پر دلائل. ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا صبر کر لیا کریں. کیا اولیاء کرام اہل قبور سے باتیں بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال تھا جس کا جواب ہے کفایت المعتقد نے فرمایا کہ ہمیں بعض دوستوں نے یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو بعض اوقات اپنے والد کے مزار پر آتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. بہرحال دو نمبر مزید کم کر دیے جائیں اور نمبر کم کرنے کے بعد مقابلہ پھر دو نمبر کے فرق پر آ گیا ہے. اب چلتے ہیں پھر شیر کی طرف. ایسا لگ رہا ہے اجمیری والے خود ہی بڑھائی جا رہے ہیں، خود ہی کم کیے جا رہے ہیں. آپ لوگ ریسٹ کریں، پھر چلیں دوسرے شیر کی طرف چلتے ہیں. جان و دل بہت کلوز. اب تک ساری بیلز ہمیں ریپلے میں جانا پڑ رہا ہے، فائنل بھی ہے، ہم بھی رسک نہیں لینا چاہتے اور دیکھتے ہیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ، ہم ریپلے دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ اجمیری والے یا مکی والوں نے بیل پہلے بجائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کو بھی یقیناً بہت ریپڈ ریسپانس کرنا پڑتا ہے. جی بہت کلوز ہے، دوبارہ بتائیے. جامعۃ المدینہ، دوبارہ مکی والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. یہ طلبہ ہمیں بہت تھکائیں گے. جی جناب، پھر چلتے ہیں سوال کی طرف. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی، اجمیری والوں نے پہلے بیل بجائی ہے؟ سوال پورا سنا نہیں ہے. جی میں نے سوال یہ کیا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ نے کس صحابی، یہاں تک میں نے سوال کیا تھا، آپ نے بیل بجا دی ہے. صحابی کی قبر سے، قبر انور میں صحابی کی قبر پر خیمہ نصب فرما دیا تھا. میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خیالی میں کسی صحابی، سوال پلیز پورا سنا کریں، آپ بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں. سوال یہ تھا کس صحابی کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، جواب آتا ہے آپ کو اس کا؟ بیل بجا دی تھی آپ نے بھی، بچ گئے آپ. بہرحال اس کا جواب یہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک سے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. عبید اللہ ہے، میرے پاس سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. عبید اللہ ہے، جی سیدنا عبداللہ ہے جنہوں نے قبر سے آواز سنی. جی تو اب یہ دو نمبر پھر ان سے لے لیے جائیں، تو ویسے ہی سوال تک نہیں پہنچے تھے، چاہے وہ عبید اللہ ہو یا عبداللہ ہو، بیل تو آپ نے بجا دی تھی. بہرحال اب چلتے ہیں شیر کی طرف. دو نمبر آگے ہو گئے ہیں مکی والے. وہ رضا پھر چلتے ہیں ریپلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ریپلے بتاتا ہے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ نے بیل درست بجا دی ہے، دو نمبر سے آگے ہیں، شیر پورا سنا نہیں ہے. اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. غلطی کریں گے تو پھر برابر آ جائیں گے، صحیح بتا کر اور دو نمبر کا فاصلہ کریٹ کر دیں گے. یہ رضا کس نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. ایک دو الفاظ کی غلطی لیکن شعر تک بھی صحیح پہنچے، جواب درست ہے. اللہ اللہ، پھر مقابلہ ایک اور طرف جھکتا چلا جا رہا ہے. اگلا سوال، فائنل جیتنے والے کو فتاوی رضویہ شریف مکمل سیٹ ہر ہر طالب علم کو دیا جائے گا. ایک اور خوشخبری میں دینا چاہ رہا تھا، جو ہم نے سیزن 3 کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارا جو ایک پورے پاکستان کا ٹور ہوگا جس میں طلبہ کا آڈیشن ہوگا، آج فائنل جیتنے والے اور سیزن 1 کے فائنل جیتنے والے طلبہ کو بغیر کسی آڈیشن کے اس گرینڈ فنالے میں سیزن 3 کے اندر براہ راست مقابلے میں آنے کی اجازت ہوگی. وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی شامل ہو جائیں گے جو آج فائنل جیتے ہیں اور جو پہلے فائنلسٹ ہیں. جی سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کی قبر پر بطور نشانی، جی حضرت سیدنا عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر بطور نشانی آپ نے پتھر رکھے تھے. آپ نے حضرت سیدنا عثمان بن مسعود کی قبر منور پر بطور نشانی قبر رکھا، پتھر رکھا، جواب درست ہے. پھر دو نمبر کا فرق آ چکا ہے. اب ہے پھر ایک اور شعر. جی رضا، بہت کلوز بیل بجائی گئی ہے اور صرف اعلی حضرت کا نام ہی سنا ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ مقطع ہی بیان کروں گا، لیکن اب رضا کے نام سے تو میرا خیال ہے اور بھی مقطے ہوں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ بیل کس نے پہلے بجائی ہے. مجھے تو دونوں ہی ایک ساتھ بجتی ہوئی نظر آئی ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں درود پاک جب تک ہماری مجلس کو کچھ کام کرنے دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر پہلے آ جائے. شیر کسی کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، اسکرین دیکھتے ہیں ہم کہ سب سے پہلے اللہ اجمیری والوں نے سیکنڈ کے چھوٹے سے حصے میں بیل پہلے بجا دی ہے، مگر لفظ رضا ہی سنا ہے. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. پہلے ہی کہا تھا کہ رضا کے نام سے اور بھی مکتے ہیں. رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. پھر فرق دو نمبر ان کے کم کر دیے جائیں، چار نمبر کا فرق ہو گیا ہے اور اب فقط دو سوال باقی ہیں. یہ فیصلہ کریں گے کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے. بتائیے، سوال ہے ابدال بالترتیب، پھر اجمیری والوں نے بجا دیا ہے ابدال بالترتیب، اتنا ہی سنا ہے. سوال بھی بتائیں گے جواب بھی بتائیں گے، اور یہ جواب بتانا ان کے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ چار نمبر کا ڈفرنس ہے. بالترتیب نام بتانا، میں نے صرف بالترتیب پوچھا، آپ نے ابھی تو پوچھا ہی نہیں کہ آگے سوال کیا تھا. سوال بھی آپ نے بتانا ہے، جواب ابدال بالترتیب، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم پر ہوتے ہیں نام بتانے. سوال صحیح پکڑ لیا آپ نے، اب جواب بتائیے، اب جواب بتائیے. سوال تو آپ نے صحیح پکڑ لی ہے، میرا سوال یہی تھا کہ بالترتیب کن انبیاء کے قدم پر ہوتے ہیں، وہ ترتیب اب آپ نے بیان کرنی ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. مزید حضرت سیدنا ہارون، حضرت سیدنا ادریس، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ. اب میں خود بھی اس وقت ایک کیا کہیں گے ٹینشن میں ہوں. سوال انہوں نے صحیح پکڑ لیا ہے، جواب میں سات انبیاء کے نام ہیں، اس میں سے انہوں نے پانچ کے نام بھی صحیح بتا دیے. حضرت سیدنا یوسف، یوسف ٹائم گزر گیا، چھٹا نام بھی آپ نے صحیح بتایا، لیکن اب میں فیصلہ کیسے کر لوں. دونوں طرف حیدرآباد کی طلب اسلامی بھائی ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس کو صحیح مان لیا جائے وہ ہاتھ بلند کرے تاکہ مجھے اکیلے پر پریشر نہ آئے. ناظرین دیکھ لیں کہ یہ سب درست کہہ رہے ہیں اور نگران کابینہ بھی کہہ رہے ہیں، تو میں تو پھر کیسے منع کر سکتا ہوں. تو جواب درست ہے، اصل میں آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر ڈرا کی طرف چلا جائے اور میں مزید ٹینشن میں آ جاؤں, آخری سوال پھر کسی طرف لے جائے گا, لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہمارے صحیح جوابات دینے والے اسلامی بھائیوں کے نام پڑھ لیے جائیں. پہلے صحیح جوابات دینے والوں کے نام پڑھ لیے جائیں, اور میں یہاں اسلام بھائی کو کہوں گا کہ یہ گرل بھی جب تک جو ہے ایڈجسٹ کر لی جائے. پہلے صحیح جوابات دینے والے اسلامی بھائیوں کے نام, جنہوں نے آپ سے جو سوال پوچھا گیا تھا اس سوال کا جواب بھی آپ نے دینا تھا, اور وہ سوال میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین نے صحیح جواب کس کس نے دیا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے انتقال کے وقت ان کے منہ ان کی زبان کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے گئے. ان میں سے کچھ ناموں کا میں اعلان کروں گا, مگر میری گزارش ہے ہمارے مدنی چینل کے ایم سی آر سے کہ 50 نام ہم نے چونکہ کہا تھا تو اس کو اناؤنس بھی کیا جائے, اس کو لکھ کر لگا دیا جائے. صحیح جواب دینے والے ساجد اتاری عرب شریف, ڈاکٹر رفیق عرب شریف, حسنین رضا اتاری زمزم نگر, ظہیر حسین کویت, ریحان اتاری ممبئی, کامران اتاری کویت, شہزاد اتاری اسلام آباد, بنت ظریف بریشیا اٹلی, بنت ایوب اتاری بنت محمد ایوب اتاریہ گجرات پاکستان, سہیل شہزاد ہالینڈ, اسلامی بہن دبئی, عتیق اتاری ممبئی انڈیا, محمد نواز اتاری اٹلی, احمد رضا اتاری مکی اٹلی, اورنگزیب اتاری قطر, بنت ہارون باب المدینہ کراچی, اسلامی بہن ٹورنٹو, عثمان اتاری کویت, سلیم اتاری ساؤتھ افریقہ, مختار علی اتاری اوٹاوا کینیڈا, سید زعیم الدین مرکز الاولیاء لاہور, افتخار اتاری برمنگم, عمران اتاری عرب امارات, عمران اتاری عرب امارات, اسامہ اتاری جدید کویت, اعجاز حسین کشمیر, ارشاد احمد مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. شخصیت آپ سے پوچھی گئی تھی, اس شخصیت کا نام ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح جواب دینے والے کامران اتاری کویت, احمد رضا اتاری مکی اٹلی, عثمان اتاری کویت, وحید حسین کے ایف اے, محمد ریان باب المدینہ کراچی, حمزہ علی اٹلی, سلیم اتاری ساؤتھ افریقہ, اشتیاق احمد باب المدینہ کراچی, بنت حیات وارسی اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد, زوجہ ساجد اتاریہ عرب شریف, عمار اتاری یو کے, کیسر جاوید اٹلی, اسلامی بہن جرمنی, بنت صادق حسین کینیڈا, نادر اتاری تنزانیہ, مظہر حسین عرب شریف, بابر اتاری عرب شریف, اورنگزیب بٹ اسلام آباد پاکستان, علی رضا باب المدینہ کراچی, ارشد زمان عرب شریف, بنت محمد رفیق ٹورنٹو, کامران اتاری باب المدینہ کراچی, محمد ارسلان باب المدینہ کراچی, آصف علی اتاری سخر باب الاسلام سندھ, محمد عادل خائی سجیل بھٹی باب المدینہ کراچی. جی نام 26 میں نے اناؤنس کیے ہیں, میں اپنی ایم سی آر والوں سے کہوں گا کہ 50 نام بعد میں بھی تھوڑی دیر بعد اس کو کیلکولیٹ کر کے اسکرین پر دکھا دیے جائیں. جی جناب, اب تمام اسلامی بھائی تیار ہیں, کفل مدینہ. آخری سوال جو کہ فیصلہ کرے گا سیزن 2 فائنل ذہنی آزمائش کا, اور وہ بھی ایک شعر ہے, پارائے دل بیل بجائی ہے جامعت المدینہ مکی والوں نے. سیکنڈ شروع, کاؤنٹر بھی شروع کر دیجئے. پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے خو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. جناب جامعت المدینہ مکی والوں کا جواب درست ہے. ایک بہت سخت مقابلے کے بعد جامعت المدینہ مکی کے طلباء جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے جوش بھی لائے تھے, ہوش بھی ساتھ لائے, اور آج ذہنی آزمائی سیزن 2 جیت کر آج ہمارا یہ مقابلہ جیت چکے ہیں. بہت اچھا مقابلہ کیا جامعت المدینہ اجمیری والوں نے, لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ مقابلہ ہے, کسی ایک نے آگے جانا ہے کسی ایک نے پیچھے جانا ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے نگران کابینات سے ہمارے جو اول آنے والے سیزن 1 والے تھے وہ بھی آگے آ جائیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے خاندان کے پھول کی پتی بھی پھول موجود ہے, بلکہ یہ کہوں گا ان سب کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہم تحائف دیں گے. اسلامی بھائیوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت بھی کر لیں, اذکر اللہ سب سے پہلے. ماشاءاللہ آئیے ہم ہمارے جو اسلامی بھائی دوسرے نمبر پر آئے ہیں جی جی بالکل یہی تحفہ دیں گے لیکن بہت باری ہے تو آپ ایک اٹھا لیجئے اللہ ٹھیک ہے آ جائیں آپ آ جائیں رفیق بھائی آپ لیجئے ایک ایک طالب علم کو تین تین کتابوں کا سیٹ بھی دیا جائے گا سوٹ پیس اور امامے بھی لے لیجئے وہ بھی دیے جائیں گے اور بڑی زبردست جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہے دعاؤں سے بھی انہیں نواز دیجیے ماشاء اللہ جی آئیے آپ اور آئیے یہ لیجئے ماں آپ ان کو دیجئے نہیں پیس بھی دیجئے ماشاء اللہ مزید بہار شریعت بھی ہے احیاء العلوم بھی ہے فتاوی اہل سنت بھی ہیں ہماری دعائیں بھی ہیں یہ بھی دے دیں یہ دوسرے نمبر والے ہیں جن کو یہ تحائف دیے جا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جائیں بھائی اب ادھر آ جائیں اب باری ہے ہمارے فائنل جیتنے والے طلبا کی ماشاء اللہ اور میں چاہتا ہوں ہمارے جنہوں نے پہلی بار فائنل جیتا تھا وہ طلبا بھی آگے آ جائیں ہمارے نگرانی کابینات بھی ہوں ہماری ماشاء اللہ امیر اہل سنت کی نور نظر بھی موجود ہیں ان کو بھی تحفہ دیا جائے گا ان کے ذریعے تحفہ دیں گے انشاءاللہ ہم کتابیں تو بتاوے رضویہ تو پورا اٹھا نہیں سکتے تو آپ ان کو پہلے اس طرف آ جائیں اس طرف مکر لیں ٹھیک ہے آئیے تحفہ دے دیں بھائی آئیے آپ بھی لیجیے مدینہ آگے آ جائیں آگے جو فرسٹ والے ہیں جو پچھلے سیزن والے وہ پیچھے آ جائیں اور اس سیزن والوں کو آگے جانے دیں جی جی فرسٹ جو یہ ہیں یہ ان کو آ جائیں ہاں ماشاء اللہ چلیں یہ بھی دے دیں ماشاء اللہ مرحبا مدنی منیا بھی تحائف دے رہی ہیں ماشاء اللہ اب فتاوی رضویہ شریف میں چاہوں گا کہ خود ہی جا کے اٹھا لیجئے جتنا اٹھا سکتے ہیں ایسا کر لیں جتنا اٹھا لیں اتنا دے دیں ایسا نہیں کریں پورا دے دیں تو ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ کیا میں ان طلبا سے بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ پھر دوبارہ حصہ لیجئے گا سیزن 3 میں سب کو موقع ملے گا لیکن یہ جو فائنلسٹ ہیں یہ آٹومیٹکلی اس راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں جو سیزن 3 کا ہمارا فائنل راؤنڈ ہوگا اللہ تعالیٰ جی ماشاءاللہ فتح رضیہ کچھ تو کتابیں اٹھا لیں کپڑے رکھ دینا جی جی آ جائیں کچھ کتابیں اٹھائیں بھائی دیکھیں آپ کتنی طاقت رکھتے ہیں تو کچھ کتابیں اٹھائیں ماشاءاللہ انشاءاللہ پورا سیٹ دیا جائے گا کئی اسلامی بھائیوں نے ہمیں کالز کر کے تحائف کے لیے بھی کہا ہے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے آپ کے ایڈریسز بھی ہم لے لیں گے انشاءاللہ چلے بھائی جلدی آگے آ جائیں کچھ اور اٹھائیں جی جی جی جی بالکل آئیں ساتھ آئیں انشاءاللہ آ جائیں بھائی آپ لوگ بھی آ جائیں آگے آ جائیں سارے آ جائیں انشاءاللہ مدنی منی بھی آ جائیں اللہ آگے آ جائیں زیادہ نہ اٹھائیں بھائی چلیں آگے آ جائیں منیا بھی آگے آ جائیں ماشاء اللہ آگے آ جائیں ابھی آگے آ جائیں تو الحمدللہ آپ نے ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھا اس کو پسند کیا وہ مدنی منع جو مجھے اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں راتوں کو جاگ کر سلسلہ دیکھتے رہے آپ سے بھی گزارش ہے یہ مدنی پھول اپنے اندر بھی اپنائیے میں یہ بتاتا چلتا جاؤں ابھی بہت ساری شرائط بتائی جائیں گی کہ کون کون شرکت کر سکتا ہے مگر جو مدنی حلیہ اپنائے ہوئے ہوگا جو امامہ شریف اور مدنی سوٹ پہننے والے مدنی منع ہوں گے ان کو موقع دیا جائے گا جلدی بیٹا آپ جہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں امامہ سجانے کی نیت کر لیں نمازوں کی پابندی کی نیت کر لیں ماں باپ کو نہیں ستانا اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں گے اور دنیا بھر کے ناظرین سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو جامعات اپنے بچوں کو مدارس اور دار المدینہ میں بھیجئے تاکہ آپ کے بچے بھی اس طرح علم دین کی اتنی پیاری پیاری باتیں سیکھیں اور دنیا بھر کے ناظرین کو پہنچائیں آئیے مل کر ہمارے عزم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے شیطان کے خلاف جنگ سر پہ امامہ رخ پر داڑھی سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے حمزہ کوئی بات نہیں دل چھوٹا نہ کرے ماشاءاللہ بہت پیارا مقابلہ کیا آپ نے یہ تو کبھی ہو جاتا ماشاءاللہ اسفند یار بالکل آخر میں آ کے یہ معاملہ ہو گیا کوئی بات نہیں ماشاءاللہ چلیں نگران کابینہ کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں ابھی اگلے مقابلے میں پھر موقع ملے گا ماشاءاللہ بہت مبارک بھائی آپ کو ارے پہلے والے بھی آ گئے ماشاءاللہ کیسے ہو بھائی السلام علیکم ماشاءاللہ بہت مبارک آپ سب کو بھی ماشاءاللہ غوث علی شاہ ماشاءاللہ نعمان ماشاءاللہ بہت مبارک السلام علیکم بہت مبارک ماشاءاللہ چلے سوٹس وغیرہ بھی اٹھا لیں اپنے مکس نہ ہو جائے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کے جلوے لوٹیں گے انشاءاللہ